Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bir dahi bizi böyle bir mübarek derste buluşmaya, bir araya gelmeye muvaffak eyledi. Her hafta Rabbimiz bizi fazl-ı keremiyle buluşturuyor. Sıhhat ve afiyetlerle ve şair imkanlarla mücehhez kılarak, bütün engelleri ortadan kaldırarak şu yolundaki, Kur'an'ı uğrundaki ve zikri başındaki içtimaya, toplanmaya bizi muvaffak kılıyor. Geçen hafta anlatırken kıssayı tamamlamamışım. Onu size beyan edeceğim. Ki bu derslere devam edenlerin sonuna ereceklerine dair müjdeyi ihtiva ediyor. Harun aleyhissalatü vesselam 5. kat semada Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona rastladığında selam verdi, selamını aldı. Merhaba etti. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ondan bahsederken buyuruyorlar ki baktım tabii vasıflarını tarif ediyorlar. Ondan sonra halini beyan ederken etrafında ümmetinden bir cemaat var idi ve kâne yekussu aleyhim, onlara vaaz ediyordu, nasihat ediyordu, kıssalar, dersler veriyordu. Bu hadis-i şeriften ne anlaşılıyor? Demek ki binlerce sene evvel vefat etmiş olan Harun aleyhissalatü vesselam ve ümmeti 5. kat semadaki makamlarında sohbete devam ediyorlar. Onun için ne dedik? Biz derslere Allah rızası için iyi niyetle besmele dedik. Başladık. Yaşadığımız müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir şey bize engel olmasın. Bu zikirden, bu cemaatten, bu dersten, bu sohbetten geri koymasın. Ama ölürsek de Rabbimiz Tebarek ve Teala ruhlarımıza devam ettirecek. İnşallah ulemamızın, meşayihimizin ve Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem sofrasında bize ikram edecek, ruhlarımıza füyuzat ihsan edecek ve kaçırdığımız ilimleri madem yola girdik bu niyetle Allah tamamı erdirecek, hepsini bize okutturacak, dinlettirecek, amel etmiş gibi muamele edecek. İnşallah ümidimiz bu, itikadımız bu, niyetimiz bu, ama bunun efendim şartı nedir? Sağlık, sıhhat ve afiyet zamanında devam etmektir. İnsan sağken, sıhhatte, afiyetteyken bu yola vakit ayırmazsa öldükten sonra veya hasta olduktan sonraki zamanları zayiattan olur. Ama sağlığını, sıhhat ve afiyetini bu yolda geçirirse, şu saati şimdi şu derse ayırırsa, hiçbir işe bakmazsa ben bu dersi dinleyeceğim diye oturursa başına Kur'an sofrasının, bu kadar hadis-i şerifleri dinlerse işte demek ki o kişiler ömürlerini değerli geçirenlerdir. Ölümlerinden sonrasını da şimdiden garanti edenlerdir. Bu itibarla bu ilimler, bu meclisler, bu dersler, bu feyizler kesintisizdir. Sonsuzdur. Onun için yeter ki bizler meraklı olalım ve fedakarlık yapanlardan olalım. Bütün insanları da bu nimetten istifadeye davetçi olalım. Şimdi her hafta diyorlar tabii merak edenler işte başlamadı hoca efendi, ne zaman başlayacak falan. Başladık. Daha ne soruyorlar? Neyi soruyorlar? Başladık işte. Hep okuyoruz. Ancak şimdi tabii ki euzüsü var, besmelesi var. Euzü besmeleden evvel Fatiha'ya başlanır mı? Siz euzü besmeleden evvel Kur'an'a okumaya başlayabiliyor musunuz? E ben nasıl başlayayım tefsire? Onun için Euzü'yü konuşacağız. Besmele'yi konuşacağız. Anahtarsız eve girilir mi? Miftahul Kur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an azıymışan anahtarı Besmele-i Şerife'dir. Onun için inşallah anahtarı elimize alacağız ve bu cennet kapısından içeri şimdiden dahil olacağız. Dünyada bu cennete giren ahirette o cennete girer. İşte dünyada Euzü Besmele cennetine giren bu ilimlerin, bu faziletlerin, bu derslerin kasrına duhul eden ahirette de ebedi cennetlere dahil olur. Bakın neler dinleyeceksiniz. Hele kulak verin bakın. Allah'ınıza kulak verin. Muhammed Mustafa'nıza kulak verin. Celle Celaluhu ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Biz size naklediyoruz. Duyuruyoruz. Biz böyle itikad ediyoruz. Ve inandığımız gibi de size anlatıyoruz. Sizi de Allah için seviyoruz. Onun için herkes istifade etmeye baksın. Şimdi tabii ki Rabbimizin emri üzere Estaizu billah. Fe izâ karatel Kur'an فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Habibine emrederken sallallahu aleyhi ve sellem ve böylece hepimize emir buyururken beyan buyurduğu üzere Kur'an okumayı murad ettiğin zaman Kur'an okumak istediğin zaman ne yap? Hemen Allah'a sığın. فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Taşlanan, kovulmuş cennetten, rahmetten uzak edilmiş, tard olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın buyuruyor Habibine emrederken Nahl Sure-i Celilesinde. Bunun da hikmetini beyan ederken Estaizu billahi innehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbim yetevekkelun. Allah'a, kitaba iman edenler, İslam şartlarına, iman şartlarına gerektiği şekilde inananlar ve ancak Rablerine güvenenlere şeytanın yolu yok. Bir gücü yok. Onlara tasallut etmeye, onlara saldırmaya, onları yoldan çıkartmaya bir gücü yok. İnnemâ sultânü alellezîne yetevellevnehu vellezîne hum bimüşrikûn. Şeytanın gücü kime yeter? Kendisini dost edenlere. E tabi eûzü çekmez, besmele bilmez. Allah'a sığınmaz. Bu tabii ki şeytanı dost etmiştir. Şeytana evi, barkı, kapıyı, her şeyi açmış. Gir içeri. O zaman şeytan da ona bir şey yaratamaz ama vesvese vererek, batılları, yanlışları süslü göstererek sapıklığına sebep olur. Kim Allah'a ortak koşar, Celle Celaluhu, şeytan ona musallat olur. Şimdi onun için Euzü'nün manasını iyi bileceğiz. Böylece Allah'ın kalesine gireceğiz. Bir insan bir kapıya geldiği zaman hele de önemli bir kapıysa efendim sayılan, hayrı umulan, izzetinden, azametinden, heybetinden korkulan bir zatın kapısına gelen izinsiz giremez. Kur'an-ı Kerim okumak da Mevla Teala ile münacat, Mevla ile görüşmek, konuşmak mesabesindedir. Bir insan Kur'an-ı Kerim okuyup da vallahi ben Rabbimle konuştum diye yemin etse hanis olmaz. Yemini yerinde olur. Yalancı çıkmaz çünkü neden? Kelam-ı ilahidir Hazreti Kur'an. Demek ki Mevla ile konuşmak, görüşmek isteyen Kur'an okusun. Kur'an okusun. Demek ki Mevla ile mükaleme, onunla münacat, ona arzuhal sunmak, onun hitaplarına, tecellilerine mazhar olmak geçen derste anlatıldığı üzere. En büyük tecelligah Hazreti Kur'an. Her bir ayet bize hitap ediyor. Her bir ayette nasibimiz var. Bize ihsan edilen tecelliler var. mesele alabilmek, nail olabilmek. Bu itibarla Kur'an okumak isteyen, tefsir okumak isteyen, tefsir dersine başlamak isteyen ne yapacak? Rabbi ile görüşmek, konuşmak isteyen, Rabbinin kelamlarına muhatap olmak isteyen kapıyı çalacak, izin isteyecek. Onun için bu dillerimiz yalanlarla, gıybetlerle, dedikodularla, iftiralarla, fuzuli kelamlarla, malayanilerle, boş sözlerle pislenmiş, bulaşmış bu dillerimizin. Tefsire başlamadan, Kur'an-ı Kerim'e başlamadan, zikre başlamadan taharete ihtiyacı var, temizlenmeye ihtiyacı var. Bu da neyle hasıl olur? Teavvüz ile, yani Allah-u Teala'ya sığınmak ile bu kapı çalınır ve kabul kapısı açılır inşallah. Ehli marifet, Allah dostları, Mevla'yı bilenler buyuruyorlar ki bu kelime Allah-u Teala Hazretlerine yaklaşmak isteyenlerin vesilesi, şeytan ve nefis gibi düşmanlardan korkanların sığınağı ve günah bataklıklarında helak olanların ümidi ve Allah-u Teala'yı hakkıyla itaat eden, tevazu eden, huşu sahibi muhbit kulların Mevla Teala ile geniş mübahatesi, mübasatası eûzü ile hasıl olur. Onun için tabi ayet-i kerimeye bakılırsa festaiz, istiaze sıgasıyla geliyor emir. Bu itibarla estaizu billah diye de başlanılabiliyorsa da tabi cumhurun görüşü eûzü billahi mineşşeytanirracim rivayet olarak bu da sabittir. Ve kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hakeza ekranihi Cibrilu anil levhil mahfuz, levh-i mahfuzdan Cibril bana böyle okuttu buyurarak eûzü billahi mineşşeytanirracim sıygasını irat buyurmuştur. Böylece biz de eûzü ile başlayan sıyga ile dersimize başlıyoruz. Ve Hazreti Cibril'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ilk indirmiş olduğu istiade ve besmele ile İkra bismi rabbike diye biliyoruz. Fakat tabii ki İkra bismi rabbike eûzü besmelesiz inmemiştir. Başında eûzü var, peşinde besmele-i şerife var. Ondan sonra İkra diye başlamıştır. Oku emriyle dinimiz, kitabımız inmeye başlamıştır. Bu itibarla biz de eûzü billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Ondan sonra besmele-i şerife okuyacağız. Ondan sonra da Rabbimizin oku emriyle kitabının başından okuyacağız. İnşallah. Bu eûzü sığınırım Arapçada. İltica Türkçeleşmiş Arapçadır ama elteciu. Ben sığınırım. Kime? Billahi Allah'a Celle Celaluhu. Lütfen muhterem kardeşlerimiz. İnsan bir eûzünün manasını bilmeden yaşayıp ölür mü ya? İnsan bu kadar eûzü çekerken bir kere ne demek olduğunu düşünmez mi ya? Mana düşünmeden ne maksat hasıl olur? La salate temmet illa bil hudur. Huzursuz, huşusuz, mana bilmeden, tefekkür etmeden, ne dediğini duymadan, ağzından çıkanı kulağın duymadan ne namaz tamam olur, ne zikir tamam olur, ne Kur'an tamam olur. Namaza da başlıyorsun. Sübhaneke'den sonra eûzü çekiyorsun ya. Bunun manasını bilmeden bu huzur olur mu? Huzursuz namaz olur mu? Bunlar birbirine bağlı şeyler. Onun için kardeşlerimiz lütfen yanlışlarımız nerede? İşin başında nerede yanlış yapıyoruz? Bunları bir düşünelim. Kapıyı bıraktık bacadan mı giriyoruz? İslamiyet'in neresinden tutmaya başladık? Efendim, herkes bir tarafından tutmasın. İşin başı eûzü. İnsan merdiven basamak basamak. Evvela ben efendim huzur bulacağım, huşu bulacağım, namazda Rabbimle görüşeceğim, işte 70 bin perde kalkacak, tecelliye mazhar olacağım, olacaksın ama eûzüyü bilmeden de olur mu canım? İnsan evvela şu manaları bir düşünür. İlimsiz huzur olur mu? Bilgisiz ne olur? Hiçbir şey olmaz. Onun için diyoruz ki illa bir dinleyin. Bir dinleyin, anlayın, ondan sonra uygulayın. Ondan sonra da ihlas ile, Rabbimizden ihlas talebiyle manevi vazifelere efendim, salik olun. İstiaze kelimeleri, yani Allah-u Teala Hazretlerine sığınmayla ilgili din-i mübin İslam'da bize teşri edilen, bildirilen sığınma lafızları üç türlüdür. Sıfatiye, faaliye ve zatiye. Bir var Allah-u Teala'nın sıfatlarına sığınmak. Mesela hadis-i şerifte ne buyuruyor? Eûzü bi rıdâke min sehatike. Ya Rabbi, senin gazabından senin rızana sığınıyorum. Yani senin kızman, senin gazaplanman çok ağır bir şey. Senin rızan, rıdânü minallâhu ekber. Azıcık rızan her şeyden büyük. Onun için ben seni kızdıracak, gazabına sebep olacak çok günahlar işliyorum. Ama ne yapayım? Senden başka gidecek yerim yok, yine dönüp dolaşıyorum, sana geliyorum, gazabından rızana sığınıyorum. Bu ilahi sıfatlara sığınmak, rıza sıfatına sığınmak. Ve'udü bimuafatike min ukubetike, hadis-i şerifte vitirden sonra da okunur bu dua. Dualarım kitabında bunu zikretmişiz, vitirden sonra okunacaklar bahsinde. Azabından affına sığınırım. Bu tabii efali oluyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin azabından bağışlamana sığınırım. Çünkü gazap ilahi bir sıfat, rıza gibi, ama ukubet ceza vermek, azaba düçar etmek, bu tabii Rabbimizin fiillerine giriyor. Ceza çünkü görünüyor. Gazap ilahi kendi bulunan bir sıfat olarak. Ama onun tezahürü, görünmesi ukubetle tecelli ediyor. Allah Teala kızdı mı azap ediyor. Razı geldi mi affediyor. Böylece azabından affına sığınırım. Azabından affına sığınırım. Yani cezandan. Bu da Rabbimizin fiillerine sığınmak. Seni muaf tutması, seni bağışlaması. Ondan sonra terakki ediyorum. Eûzü bike minke, senden sana sığınırım. Ya bu Zat-ı Pâk Sübhaniye'ye sığınmadır. Böylece senden sana sığınırım. Senden derken tabii yine Allah'tan ne demek? Yani senin azabından demektir ama ifade-i nebeviye senden sana sığınırım şeklinde. Efendim, diğer bazı hadis-i şeriflerde de geçtiği gibi. La melce ve la menca minke illa ileyke. Yatmadan evvel okunacaklar bahsinde. Yine dualarım kitabında da var. Efendi Hazretimiz okur bunu. Yatmadan evvel okunan bir uzun dua var. Yine onda böyle buyuruyor. İnsan bunlarla amel etmeli. Bak şimdi efendim, doktorlar yok, psikologlar yok, şunlar yok, bilim adamları yok, kilim adamları neyse inceliyorlar bir şeyler. İkide bir şunu bulduk. Her şey Kur'an'da, hadiste var ama işte bunlar hepsini kaybetmiş. Yeni buluyorlar bir şeyler. Buldukları bulmadıklarının zekatı olmaz. Diyorlarmış ki efendim, bir insan yatmadan evvel iyi şeyler düşünür, mutlu olmaya çalışır. Efendim, böylece kendisini rahatlatırsa, sükunete kavuşturarak yatarsa işte, efendim, mutluluk hormonları bir şeyler sargılıyor da, şöyle oluyor da, böyle oluyor da, genç kalıyor da, hasta olmuyor da vesaire, işte dinç uyanıyor da, sağlam kalkıyor da, bir şeyler. Bunları söylüyorlar. Tabii ki bu hadis-i şeriflerle amel etse insan, efendim, yatmadan evvel okunacaklar bahsiyle amel etse, ama manayı bilmedin mi olmuyor tabii işte insan. Tabii manayı bilmeden de yapsa faziletine nail olur ama manayı bilecek. Elhamdülillahi. Atameni ve şekani ve kefani. Bunlar yatmadan evvel okunacak şeyler. Dualarda biz yemek duası gibi biliyoruz bunlar ama işte insan yattığı zaman, yattığı yerde efendim mutlu olacak şeyler düşünecek. Hindi gibi düşün, öyle olur mu canım? Ya ne düşünüyor? Bak Allah'a hamdolsun gidiyor. Milletin evi yok, barkı yok. Çadırda kalan var. Çadırda değil, parkta hepten açıkta kalan var. Bana ev verdi, bak verdi. Efendim kefani ve avani beni barındırdı, bana yeterli rızık verdi, eş verdi, çoluk çocuk verdi. Ne nimetler verdi, Allah'ın nimetlerini. Elhamdülillahi ala fekaha rabbadana fekaber meleke fekader. Elhamdülillahi zi yuhyi ve mitu ala güşeyi kızı. Elhamdülillahi kefani ve avani. Elhamdülillahi zi atameni ve sekani. Elhamdülillahi zi menne aleyhi fe eftal ve ellezi atani fe eczel. Elhamdülillahi ala külli hal. Ne bol bahşişler verdi, ne lütuflar verdi. Bunların manalarını insan düşünürse, efendim, demin işte şimdi burada Allah'ımızın zatına sığınma sığasıyla yine bir hadis-i şerifte var. Şu duayı okusun diye. La melce ve la menca minke illa ileyk. Ey Allah'ım diyor. Senden sığınılacak ve senin azabından kurtulacak bir yer yok, bir sığınak yok. Ancak sana sığınılırsa başımız selamete erer. Bu gibi çok dualar var. Yatmadan evvel okunacaklar bahsinde. Bunlar dualarım kitabında açık açık yazılıyor. Bunlar okusa, işte insan kendisini ne kadar teskin eder, Allah'ımızın fazl-ı kerimiyle, Habibinin bize beyan ettiği, bildirdiği hadis-i şeriflerle amel etmek suretiyle ne güzel, efendim, sığınmalar, ne güzel tevekküller, güzel tecelliler insana nasip olur. Son kelamları zikir olur. Efendim, zikir üzere yatar, zikir üzere kalkar. Gece uyanmak nasip olur, sabah namazına kalkmak nasip olur. Kalktığı zaman şeytanın şerrinden kurtulmak müyesser olur. Vesaire. Demek ki insan sığınacak. Bu sığınmalarda üç türlü oluyor. Ama eûzü billahi derken Allah'ın adı geçiyor. Allah, lafzayı celal. Bu ismi şerifin tercih sebebi, çünkü Allah ismi şerifi Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bütün isimlerini, bütün kemal sıfatlarını, bütün yüce fiillerini ve öz zat ve hakimiyetini temsil eden bir ismi şeriftir. Onun için Esma-i İlahiye içerisinde Allah ismi şerifinden büyük bir ismi şerif yoktur. Bu itibarla Eûzü billahi derken Allah-u Teala'nın sıfatları, fiilleri birlikte ismi şerifine sığınılıyor. Ta ki istiazenin bütün envaı, Allah-u Teala'ya sığınmanın bütün çeşitleri burada tecelli ediyor. İnsan şeytandan Allah-u Teala'ya sığınıyor. Şeytandan sığınıyor. Mineş şeytan, şeytandan. Şeytan sebebiyle hasıl olan şerlerden. Yaradan ancak Allah'tır. Şerri de hayrı da ancak yaradan Allah'tır. Ama şeytanı şerre sebep kılan da Allah-u Teala'dır. Bir insanın karşılaştığı şerler, belalar, musibetler en mühim hangisidir? İtikadiyattır. İnançla ilgili şerler. Bütün batıl mezhepler, sapık fırkalar, evvela diyelim ki batıl dinler. İslam'dan gayri bütün dinler batıl, hükümsüz. Geldik İslam, elhamdülillah Müslümanız. Müslümanız ama İslam içerisinde 73 fırka var. 72 fırkanın, efendim, 72 fırkanın itikadı, inancı. Hepsi de Müslümanız diyor, hepsi de kıbleye dönüyor, hepsi de namaz kılıyor. Senden benden takva görüneni de var. Ama 72 fırkanın hepsinin itikadı dalalettir, sapıklıktır, felakettir ve neticesi cehennemdir. Demek ki batıl dinden dine inanmak şer. Batıl bir mezhebe inanmak, ehli sünnet dışındaki herhangi bir mezhebe inanmak şer. Bu şerler. Bunlardan Allah-u Teala'ya sığınılıyor. Ondan sonra bedeni ameller, dinimize zarar verecek, dünyamıza zarar verecek amellerde de şerler var. Dinimize zarar verecek menhiyat, yasaklar, haramlar, içki, kumar, faiz, zina, efendim, yalan, gıybet, dedikodu, iftira, bunları şimdi saymak şu an için imkansız. Ne kadar, nasıl sayacağız bu kadar, efendim, yasaklar var, haramlar var, mekruhlar var. Ondan sonra, efendim, zararı maddi olan, bedenimize gelen hastalıklar, acılar, yangınlar, yeller, seller, fakirlikler, körlükler, kütürümlükler vesaire. Gelecek gelen musibetler, efendim zelzeleler, afetler, felaketler. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Bunlar da tabii ki şerlerdir. Bunları da pek sınırlamak şu anda mümkün görünmüyor tabii. Eûzü billah, Allah'a sığınırım diyen adam maddi, manevi, dini, dünyevi bütün şerlerden inancıyla ilgili, vücuduyla ilgili, ailesiyle ilgili bütün şerlerden Allah'a sığınıyorum demiş oluyor. Onun için demiş oluyor da bu manaları düşünmeyen adam kendi böyle aklı başka yerde, efendim eli işte gözü oynaşta, efendim oraya bakıyor, buraya bakıyor, kafası başında değil, huzur yok, huşu yok, ne dediğinden haberi yok. O bir şey demiş olmuyor. Ama şu manaları mülahaza ederek, inancımda, itikadımda en ufak bir şerre çarpılmaktan, maddi manevi en ufak bir afet, musibete düçar kılınmaktan, eûzü billah, bütün bu zararları, şerleri düşünerek, bunun her çeşidinden Allah'a sığınmaya niyet ederek eûzü okursa, tabii ki sonsuz şerlerden Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sığınmak suretiyle emin olur. Onun için huzur-u kalp, huşu, manayı bilmek ve insan özellikle de nefsin havatırından, evhamlarından, insanın aklına fikrine düşürdüğü gayrimeşru düşüncelerden, şeytanın vesveselerinden Allah'a sığınacak. O zaman iş kolay. Ama kendi kendine bunlarla uğraşmaya çalışırsan zor. Çünkü ulema buyuruyorlar, şeytan Allah'ın köpeğidir. Nasıl sizin birinizin köpeği olsa, köpek sahibine sadık olur, yabancıya saldırır, sahibinin yanında kuzu gibi olur, kedi gibi olur. Bir insan, efendim, öyle köpekler var, dana gibi. Güçle baş olmaz. Sahibi baş eder, sen edemezsin. Sen ben bununla uğraşayım dersen, yara belalısın. Bir de ısırır seni. Baş edemezsin. Ama sahibine haber edersen, sahibi onu senden çeker. Çekmeye kadirdir. Bir kere başımıza geldi, Kars'a gidiyorduk. Bir benzincide, seneler evvel, abdest alalım diye park ettik. O zaman da tabii terör çok. Artık benzincide bizi biraz uzağa abdest yerine doğru park edince ne zannetti bilmiyoruz ki, gece vakti geldiler, arabayla durdular, ne yapacaklar diye. Işıkları kapattı. Işıkları söndürdü bütün, efendim ortalığın ışıklarını kapatınca ortalık karardı. Köpekler de saldı üzerimize. Abdeste giren bazı arkadaşlarımız çıkamadı, kaldı orada. Biz de arabadayız. Arabanın camına kadar geliyor köpeğin kafası. Ne yapacaksın bunlar şimdi? İnsen inilmez. Öte taraftan arkadaşlar abdestten çıkıp arabaya gelemiyor. Ha, biraz camı açıp da bağırdık. Yahu bizim bir derdimiz yok. Abdest alacağız, namaz kılacağız. Kardeşim, çek şunları başımızdan. Hemen ışıkları açtılar. Bir ıslık çaldı. O koca köpekler, dana gibi köpekler sahibinin başına toplandı, gitti. Bize bir şey dokunmadı. Şimdi biz oradan arabadan inelim desek veyahut da bunlarla uğraşalım desek, bu köpeklerle savaşalım desek nasıl baş edeceğiz? Ama sahibi fıst dedi, hepsi gitti. Onun için sen ben şeytanı yenerim, ben şeytanla baş ederim deme. Nefis de şeytanla efendim kendi başına uğraşmaya gelmez. Ancak Allah'a sığın. Eûzü billah. Allah'a sığınıyorum. Ya Rabbi, bunun sahibi sensin. Bu köpeği başımıza sen musallat ettin. Sen bizi imtihan ediyorsun. Bize zikrullah'a kale olarak gönderdin. Eûzü billah zikri, zikrin başı. Onun için biz sana sığınıyoruz. Senin gönderdiğin kalkana bürünüyoruz. Kurduğun kaleye giriyoruz. Sen bizi muhafaza buyur. Ama bunu böyle düşünen adam tabii şeytandan mahfuz olur. Ama bu manaları düşünmeyen adam 40 kere eûzü çeker, şeytan onunla efendim oynar durur. Şeytanın maskarası olur. Eûzü çekerken bile şeytanın maskarası olur. Çünkü ne diyoruz? İlla manayı bilmek ve huzuru kalbi temin etmek, o anda Mevla'ya sığındığından haberdar olmak. Yani hiç böyle bir şey olabilir mi ya? Çıkıyorsun bir makama, bir merciye, başvuruda bulunmak üzere, ne dediğinden haberin yok. Yazmışsın dilekçe, ne yazdığından haberin yok. Sana soruyor adam, ne istiyorsun? Ne bileyim, geldik işte diyorsun. Böyle şey olur mu ya? İlla ki bir insan hazırlıklı olur, kendini toplar, efendim, hele ki hiç mukayese edilir mi? Misal olsun diye konuşuyoruz. Maliktir Rabbe Rabbil Erbab. Hangi makamda olursa olsun bir insan kim olur? Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın huzuruna çıkıyoruz. Allah'ımız bizi huzuruna çıkmaya muvaffak ediyor. Rabbimiz bizi kabul ediyor. Fazl-ı Kerem'iyle, yoksa bizim ona sığınmaya da gücümüz yok. Ama o bize öğretiyor. Bana sığının, böyle sığının. Şunu söyleyin, şunu düşünün. E şimdi insan bu ilahi talimattan kendini mahrum eder mi ya? Böylece Hazreti Kur'an'a başlarken Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri özellikle şeytandan kendisine sığınmamızı bize emrediyor. Bunda sebebi, bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıraat esnasında bir tutukluk yaşadı ve sebebini bilemedi. Bunun üzerine Allahu Teala ona, tabi dolayısıyla bütün ümmetine, talimen, bir öğreti olarak, bu şeytanın amelindendir. Şeytan sizi, efendim, Kur'an okumaktan men eder. Kur'an okurken hafızanızı giderir. Size unutkanlık verebilir. E bu şeytanın ne işi var? İmtihan. Ve mâ insâniyü illâ şeytânü nezkura. Yuşa aleyhisselam ne diyor? Şeytan unutturdu bana. Balığın denize fırladıp düştüğünü sana söylememden diye Musa aleyhisselama özür beyan ederken Hazreti Kur'an'da. Yani şeytan unutturur. Allah sebepler alemindeyiz. Allahu Teala sebep yapıyor her şeyi. Dolayısıyla Euzü billahi mineşşeytan diyerek bu unutkanlık gider. Bu sıkıntı gider. Bu tutukluk açılır. Mevla bildirdi ki şeytanın tasallutundan kurtulmak istiyorsanız yegane çareniz, hele ki özellikle zikre Kur'an'a başlarken, hayır amele başlarken Euzü billah demeniz. Bana sığınırsanız ben sizi kurtarırım. Böylece Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin emanına gireriz, korumasına gireriz. Ama mesele işte hep dediğimiz üzere kalbin huzuru. Hasan radıyallahu anh buyuruyorlar. Men istiade billah, kim Allah'a sığınırsa, cealallahu beyne ve beyne şeytan selâti metti hicab, misle mâ beyne semâvil ard, felâ yecidü sebîleyle. Kim euzü çekerek Allah'a sığınırsa, euzü çekerken Allah'a sığındığının farkında olursa, Allah-u Teala onunla şeytan arasına 300 perde koyar ki her bir perde gökle yer arası kadar. E şimdi adam defaatle evuzu okuyor da şeytan adamın içerisine cirit atıyor. Yani bu nedendir? Bütün mesele Allah-u Teala ile irtibatı temin edememektendir. Onun için gökle yer arası kadar, bu kadar geniş mesafe kadar 300 kere bir hicap Allah-u Teala araya koyarsa daha şeytanın sana yolu olur mu? Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Bana inananlar, bana güvenenler, şeytanın şerrinden vesair bütün şerlerden, bana sığınanlar, kendilerini bana teslim edenlere şeytanın yolu yok. İnnehu leyse lehu sultan. Alellezine aminu ve ala rabbime tevekkelun. İnananlara, bana güvenenlere onun gücü yetmez. Onun için bize emrediyor. Habibine emrediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem hepimize emretmiş oluyor. Kul Rabbi a'udhu bike min hemezati şeyatîn. Habibim, sen bana dua et. Duanda de ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden, dürtmelerinden, ihvalarından, iddilallerinden sana sığınırım ey Rabbim de. Eûzü bike rabben yahdurûn. Yanıma şeytanların gelmesinden, yakınımda bulunmalarından sana sığınırım Allah'ım de. Bu da Kur'an-ı Kerim'de Kainatın Efendisi'ne verilen emirlerden. Yine emrediyor. Kul eûzü bi rabbil felak. Sabahın Rabbine sığınırım. Şerri mâ halak. Tüm yarattıkların şerrinden. Kul eûzü bi rabbin nâs. İnsanların Rabbine sığınırım de. Sonda ne diyor? Min şerril vesvasil hannas. O vesvese veren. Ama kul zikrettiği anda, Allah'ını hatırladığı anda Rabbine sığındığı anda geri kaçan. Hannas o demek. İdâ zekeral insân rabbehu hanese şeytanu ve velle. Ve idâ gafele raci'a ve vesveseyle. İnsan Rabbini andığı gibi şeytan hortumunu geri çeker. İnsanın kalbine soktuğu hortumu karıştırmak için, vesvese için soktuğu hortumu gayri ihtiyari geri çeker. Çünkü şeytan efendim zulmetten, karanlıktan, zikir nurdan, nur geldi mi zulmet gider. İnsan zikretti mi Rabbini, kalbi nurla dolar, orada şeytana yer kalmaz. Kaçmak zorunda kalır. Ama bir an Allah'ı unutsa şeytan musallat olur, takılır. Onun için Rabbimiz buraya estağfirullah. Men yaşu an zikri rahman. Ey gidi kulum, sana anandan babandan çok acıyan, Rabbinin zikrinden bir an bile, İmam Gazali lahzaten buyururdu, bir saniye gaflet etse, yukayyidu lehu şeytanen, hemen bir şeytanı ona takarız, musallat kılarız, fevelehu karin, artık o onun en yakın arkadaşı olur. İçi dışı, özü sözü hep şeytanla olur. Ve innehu lesuddûne anissebîl. Artık doğru yoldan onu engeller, kötülükleri emreder, iyilikleri nehyeder. Yahşebûne ennû muhtedûn. Bir de adama sen doğru yoldasın, millet batıl yolda diye telkin eder. O adam da kendini hidayette doğru yolda zanneder. Ne tevbe eder, ne istiğfar eder. Böylece ahirete gider. Hatta idâ câna. Ne zaman ki bizim huzurumuza gelir, o kendisine dünyada takılan şeytanla onu bir zincire bağlarız. Sonsuz hayatında da o şeytandan ayrılmaz hale gelir. İşte o zaman kâle yâ leyte beyni ve beyneke bu'del meşrikayni febi'sel karîn. Hey sen ne kötüymüşsün. Senin yüzün çıktı meydana şimdi. Keşke seninle benim aramda doğuyla batı arası kadar uzaklık olsaydı. Hiç yüzünü görmeseydim. Ne kötü arkadaşmışsın. Der. İş işten geçer. Dünyada takıldın onunla. Onunla yattın, onunla kalktın, onunla yedin, onunla içtin. Euzu yok, Allah'a sığınmadın. Besmele yok, Allah'ın adıyla başlamadın. Her işte şeytan refik oldu, karin oldu. Yoldaş oldu, arkadaş oldu. Hiç şeytanı bırakmadın. Dinlemiyorsun bu kelamları, ayetleri, hadisleri. Dinlemiyorsun. Ondan sonra cehennemde, aynı zincirde tasmalanırsın. Bukağılanırsın. Yazık olur. Pişman olursun. Şimdi Allah'a sığınsana Celle Celaluhu. Şimdi Rabbine sığınsana. Rabbin seni ondan uzak etsin. Felak okusana, Nas okusana. Euzü billah desene. Bu zikirler bize niye öğretiliyor? Niye emrediliyor? Niye Kur'an okurken istiaze emrediliyor? Allah'a sığın buyuruluyor. Bu kadar emri. Kul, kul, kul. Söyle Habibim, söyle Habibim, söyle Habibim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytandan korunmuş. Masum. Dokunulmaz. Bize öğretmek için Allah Teala ona emrediyor. Ümmete talim var. Onun için sığınalım. İnsan şeytanların da şerrinden, cin şeytanların şerrinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer Hazretlerine sordu. Hel te'avvezde billahim şeytanil cinni velis. İnsan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığındın mı? Hazreti Ebu Zer dedim diyor. Ya Resulallah hel lilinsi şeytan, insanların da şeytanları mı var? Kale ne'am eşerru min şeyatınil cin. Hem de cin şeytanlarından beter, daha şerli, daha zararlı şeytanları var. Hakikaten cin şeytanı gelir vesvese verir, tuttu tutmadı neyse gelir geçer gider. Allah'a sığınırsan kaçar gider. Fakat öyle insan şeytanları var, zorla adamı başına bela eder. Efendim içki içirdir, kumar oynadır, zina ettirir, yalan dedirir, gıybet ettirir, zorla. Böyle bir bela. Hepsinden Allah'a sığınmak lazım ki şeytan benim belimi kırdın desin. Kaçsın. Onun için haberde vardı olmuştur ki innel mümine izâ kâle eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bir kul kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum dediği zaman yekûlü şeytan kasamte zahri lâ tâkateli. Şeytan dile gelir de der ki sen benim belimi kırdın, bende sana karşı bir güç kalmadı. Onun için bu eûzü bırakılacak şey midir? Evliyaullah buyuruyorlar ki Müslümanların dilinden istiğfar da düşmemeli, eûzü de düşmemeli. Çünkü insan her gün namaz kılıyor, her kıldığı namazda Euzü ile başlıyor Sübhaneke'den sonra böylece hiçbir müminin dilinden Euzü düşebilir mi? Namaz kılmayan da yok işte. Namaz kılmayan ne Euzü çektiği var, ne Estağfirullah dediği var, ne salavat okuduğu var, ne Rabbena gfirli ana babasına duası var, ne kendisine duası var, ne müminlere duası var. Namaz kılmayanın belası büyük arkadaşlar. Belası büyük. Ama şu namaz kılanlar da huzur üzere kılsalar onların da kazancına diyecek yok. Onlar gibi bir kazanca hiç kimse nail değil. Ama nerede huzur, nerede huşu? Ne Euzü dediğinde haber var, ne Sübhaneke dediğinde haber var. Sübhane Rabbel Azim, Sübhane Rabbel Ala, kaç tane dediğinden haberi var. Hatta kaç rekat kıldığından bile haberi yok. Çoğu kere onu bile karıştırıyor. Çünkü aklı zikri orada, burada. Kapı çaldı, telefon çaldı. Efendim şu şöyle dedi, bu böyle yedi. Alacaktı, verecekti. Efendim çek döndü, senet protesto oldu. Derken dünya bitti. Ne zaman Rabbimizin istediği şekilde. Bir namaz kılacağız. Bir euzu çekeceğiz. Rabbimize şöyle bir hakikaten sığınacağız da o da bizi gerçek manada şeytan şerrinden, insan ve cin şeytanların şerlerinden koruyacak, muhafaza buyuracak da huzuruna kabul buyuracak. Onun için kısaca tabii euzüden bahsetmeden geçilmez diye bu hususta size malumat vermeye çalıştıktan sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla, Allah ismi şerifiyle, bütün ilahi isimleri cami olan lafzayı celal, Allah ismi şerifiyle başlıyorum. Neye başlıyorum? İşte şimdi biz burada Kur'an'ın tefsirine başlıyoruz. Derse başlıyoruz. Efendim sizler de yerken, içerken, efendim her işte Allah'ımızın adıyla diyoruz. Demeliyiz, inşallah da deriz. Böylece dünya ahiret darul emana gireriz. Allah'ımızın adıyla başlayınca inşallah işimiz ebter olmayacak, hayırsız olmayacak, bereketsiz olmayacak, dersimiz tamam olacak, inşallah bereketlerle dolacak. Bereketimiz maddi manevi saadetlerimiz çok olacak. Çünkü Bismillah diyoruz. Demeseydik halimiz harab idi. Euzü demeden, Allah'a sığınmadan girsek derse şeytan cirit atacaktı içimizde. Bismillah demeden başlasak hayır bulamayacaktık işimizde. Onun için Muhammed Mustafa buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu emrin zi balin la yubde'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fehuve ebteru, bazı rivayetlerde ekta'u, bazı rivayetlerde eczemu. Ne buyuruluyor? Hangi hayırlı iş, önemli iş, şerefli iş? Tabii şerefsiz işler de var. Onlar haramlar, günahlar. Bunlarda besmele çekilmez. Adam şimdi zina ederken besmele çekse, içki içerken besmele çekse kafir olur, Allah muhafaza etsin. Onun için sakal tıraşı yapanlar da dikkat etsin. Sakal tıraşı haramdır. Bir de besmeleyle başlarsa başına büyük iş açar. Allah muhafaza buyursun. Sakalını zaten tıraş etmesin. Bir tutam uzayana kadar bıraksın. Ama efendim böyle bir şey yapıyorsa da, buna müptela ise de bari Allah'ın adıyla yapmasın. Haram günaha besmele çekilmez. Onun için harama günaha başlarken besmele çekenin kafir olacağına ulema ittifak ettiler. Ama tabii sonunda elhamdülillah derse o da ayrı bir mesele. Onun kafir olup olmayacağında ihtilaf ettiler ama haramdan kurtuldum diye elhamdülillah diyorsa tabii kafir olmaz ama neyi yaptım elhamdülillah diyorsa o da kafir olacağı kesindir. Allah muhafaza buyursun. Aman ya Rabbi. Onun için tabii her işe besmele çekilmez. Sen de besmele çekilmeyecek iş yapma. Besmele çekilmeyecek iş yapma diyorsun. Hoca efendi ben halaya giriyorum, tuvalete giriyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Tuvalete girerken besmele çekilmez mi canım? Kapıdan girmeden Bismillah diyorsun ya Allah'ıma cennetli şeytanı. Diyorsun Allah'ım ne'udü bike minel hubsi vel hubait. Cinlerin şerrinden, çünkü halalarda, hamamlarda, banyolarda çok oluyor şeytanlar, cinler. Onun için ya Rabbi erkek ve dişi bütün cinlerin, şeytanların şerrinden sana sığınırım diyorsun. Sığınmanın lafızları var, sigeleri var, çeşitleri var. İşte bak orada bile değişik bir e'udi var. Mineşşeytan demiyorsun da minelhufzi vel gıbaiz diyorsun. Halaya girerken. Efendim yine çıktıktan sonra yine gufranek ediyorsun. Biz elhamdülillah diyorsun. Dolayısıyla hanımınla yaklaşırken, efendim cinsi münasebette bulunurken bismillah diyorsun. Denmez olur mu? Allah'ıma cenni bir şeytan, cenni bir şeytan mı aracak dene. Ya Rabbi bizden şeytanı uzak et, bize vereceğin çocuktan, bu birleşme neticesinde bize ihsan edeceğin evlattan, zürriyetten de şeytanı uzak et diyorsun. Bütün bunların, bu kadar hadis-i şerifler var, faziletler, rivayetler var. Ya bak her yerde cenni bir şeytan. Eûzü bike minel hubzi. Hep şeytandan sığınmak var. Ya Allah'ın adı var. Her işte Allah'ımızın adı var, ancak haramların başında tabii besmele olmaz. Hangi bir önemli iş Allah'ın adıyla başlarsa sonu hayır olur. Ama bismillah ile başlamayan bir iş, mesela derse başlamak çok önemli bir şey. İnşaata başlamak, bir eve başlamak, bir kitaba başlamak vesaire. Daha nice alışveriş yapmak vesaire. Herhangi bir önemli işte Allah'ın adı geçmezse eğitimde, öğretimde efendim vesaire. O işin sonu kesik olur, hayrı görülmez, faydası az olur, nakıs kalır, bereketsiz olur. Ya onun için bismillah diyoruz, Allah'ımızın adıyla derse giriyoruz, Fatiha-i Şerife'ye başlamış oluyoruz. Ne zaman başlayacak diyenlere de işte başladık. Bismillah, efendim Allah'ın adıyla başladık. Böylece Er-Rahman, Rahman, Er-Rahim, bu ikisi Rabbimizin sıfatlarıdır. Bunlar Fatiha-i Şerife'de de geçeceği için Rahman ve Rahim isimleriyle, sıfatlarıyla ilgili birçok malumatı size inşallah Fatiha-i Şerife'de ikinci ayet-i kerimesi değil mi? Fatiha'nın ikinci ayet-i kerimesi Er-Rahmanir-Rahim. Onun tefsirinde yapacağız. Onun için şimdi Rahman ve Rahim isimleri hakkındaki malumata geçmeden Besmele-i Şerife ile ilgili rivayetleri ve bilgileri size sunuyoruz. Bilmemiz gereken şudur ki Sure-i Celilelerin başında biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bu 114 efendim surede ancak Tevbe suresinin başında Besmele-i Şerife yok. Geri kalan bütün surelerin başında Besmele-i Şerife var. Bu besmeleler İhtilaflıdır ayet olup olmadıkları. Ancak biz Hanefi mezhebimize göre İmam-ı Azam radıyallahu anh ve ona uyanlara göre Besmele-i Şerife müstakil bir ayettir. Kendisi başlı başına bir ayet-i kerimedir. Neml suresinde geçen İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim onu konuşmuyoruz. Zaten o bellidir. Kur'an-ı Kerim'in içerisindedir. Neml suresinde tabi tek bir ayet değil, bir ayetin içindedir. İnnehu min Süleyman ve innehu da var tabi. Bir ayetin içinde geçer. O bismillahirrahmanirrahim ittifakla bulunduğu Neml suresinden ayettir. Ama surelerin başlarında bulunan efendim diğer besmele-i şerifeler Hanefi mezhebimizce müstakil bir ayettir. Her biri bir ayettir. Onun için tabi besmele'yi terk eden Kur'an-ı Kerim'de 114 ayeti terk etmiş olur. Buyuruluyor. Besmele terk edilmez ve Besmele-i Şerife ayet olarak kabul edilir. Fakat Hanefi mezhebince surelerin arasını ayırmak için bir kere ayet olarak indirilmiş, her surenin başında da bir surenin bittiği yeni surenin başladığına alameten ve delaleten tekrar edilir. Dolayısıyla Besmele-i Şerife ayettir. Neml suresinin dışındaki surelerin başındaki Besmele-i Şerife müstakil, kendisi tek başına bir ayettir. Ama bu başlarında bulunduğu surelerin ayeti değildir. Dolayısıyla Fatiha-i Şerife 7 ayettir. Besmele bundan madut değildir. Hanefi'ye göre konuşuyoruz. Şafi'ye göre içindedir. Tabi oradaki ihtilaf nedir? Gayril mağdubi aleyhimi. Bir sayarsan, ayrı sayarsan yine neticede gayril mağdubi ile birleştirirsen Besmele'yi de katarsan yine 7 eder. Ama biz Besmele'yi hariç tutarsak, gayril mağdubi ayırırsak yine 7 eder. Hanefi mezhebine göre tabii ki Medine, Basra, efendim, Şam, uleması, kurra, fukaha, Besmele-i Şerife, Fatiha'dan da diğer surelerden de ayet değildir. Surelere dahil ayet değildir. Mesela bir surenin ayet rakamı, Fatiha-i Şerife'nin ayet rakamı nedir? 7'dir. Bunda Besmele dahil değildir. Besmele ile sayılacak olsa 8 eder. Onun için 7 dendiği zaman Besmele Fatiha'nın ayeti olarak görülmez. Ama Besmele ayet midir? Ayettir. Müstakil bir ayettir. Kendisi başlı başına bir ayettir. Bir kere inmiştir sureler arasında fasıla olmak üzere ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu usta beyanı vardır. Buyururlardı ki Kâne Cibril idâ câni bil vahiy evvelu mâ yulkî aleyhi Bismillahirrahmanirrahim. Cibril bana vahiy getirdiği zaman ilk olarak ne derdi vahiyin bidâetinde? Bismillahirrahmanirrahim derdi. Bu itibarla İbn Abbas'ın rivayeti üzere Müslümanlar sahabe-i kiram o zaman tabii ayetler tamamlanmamış, Kur'an-ı Kerim tamamlanmadığı için efendim zamana göre yayılmış olarak geliyor. Bir surenin bittiğini nasıl anlıyorlar? Bismillahirrahmanirrahim inince anlıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim inmedikçe o surenin bittiğini anlamıyorlar. Ne zaman ki Besmele ile okunuyor, Bismillahirrahmanirrahim ile Cibril getiriyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Besmele ile başlıyor, anlıyorlar ki evvel okunan sure bitmiştir. Bu itibarla müstakil bir ayet olup her surenin başında teberrüken bereketlenmek için yazılmıştır. Kendileriyle başlanarak teberrük edilsin diye yazılmıştır. İmam-ı Azam Efendimiz ve ona uyanların mezhebi budur. Onun için biz Hanefi mezhebinde namazda Besmele'yi cehri olarak okumuyoruz. Yani imam kıldırırken nereden başlıyor? Elhamdü'den başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamaz ama Şafii'ler de tabii Besmele'yi de başlarlar. Besmele'yi de açık okurlar. Tabii Şafii bir imamın arkasına rastlayıp kılan tabii ki kılmalıdır. Şafii mezhebi de haktır. Onlara da efendim imamlarına uyuyoruz. Onlar bize uyuyor, biz onlara uyarız. Bunda bir sorun yoktur. O Besmele'yi açık okudu diye de hoca sen yanlış ettin diye de hocalara akıl verme kalkmayın. Tabii ki Şafii bir imama da rastlamış olabilirsiniz. Dolayısıyla bütün mezhepler dört mezhebin hepsi hak olan amel üzeredirler. Onların da kendilerine göre delilleri vardır. Şu anda tabii biz burada delilleri serdetme safhasında değiliz. Ancak anlaşıldığı üzere Besmele-i Şerife her surenin başında okunmalıdır. Terk edilmemelidir. Efendim mutlaka bu teberrük, bu bereket kaçırılmamalıdır. Ancak surenin ayetlerinin sayısına dahil değildir ama ayettir. Müstakil bir ayeti kerimedir. Besmele-i Şerife. Tabii Besmele-i Şerife Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin en büyük ismidir. Bir kere Hazreti Uthman İbni Affan radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorduklarında Besmele-i Şerife hakkında Hüvesmün min esma illa teala. O Allah'ın isimlerinden büyük bir isimdir. Ve ma beyne ve beyne ismillahil ekberi illa ke ma beyne sevadil ayni ve beyadıha minel kurb. İsmi azam diye duyuyorsunuz. Allah-u Teala'nın en büyük ismi çok duyduğunuz bir tabirdir. Ki onunla dua eden kabul olunur. Ellezî idâ du'ye bi kim onunla dua ederse dua ettiği anda üstü cibe duası kabul görür. Allah-u Teala onunla dua edilse ellezî idâ du'ye bi ecâbe idâ su'ile bi âta onunla isteyene verir. Onunla dua edeni kabul eder. Buyurulan ismi azam. Tabi şifrelidir, gizlidir. Çok rivayetler olmakla birlikte Kainat Efendisi buyururlar ki sallallahu aleyhi ve sellem Besmele ile Allah'ın en büyük ismi olan İsmi Azam, İsmi Ekber diye geçiyor. Arasında gözün siyahı ile beyazı arasındaki kadar mesafe vardır. Yani gözün akı karasına ne kadar yakınsa Besmele-i Şerife de İsmi Azam'a o kadar yakındır. Onun için Besmele-i Şerife ile dua edilir. Besmele-i Şerife virt olarak okunur. Hacetlerin husulü için, hayırlı muratların husulü için, şifa için, dertlere deva için, borçlara eda için Besmele-i Şerife ne niyetle okunursa o niyet için inşallah bu usta size bazı malumat vereceğiz. Çünkü İsmullah-ı Azam Allah-u Teala'nın en büyük ismi. Ya Allah. Tabi Ya Allah rivayeti var. İsmullah-ı Azam Hü Allah. Bukhari'nin, Hazreti Cabir'in rivayetiyle Allah ismi şerifi en büyük ismi şerif olduğu için Besmele-i Şerife'de bu ismi şerif ihtiyar edilmiş ve böylece her isimden önce Kur'an-ı Kerim'in cemisinde bütün surelerin başında Bismillahirrahmanirrahim. O surelerin içinde ne kadar esma-ı ilahiye var, ne kadar sıfat-ı ilahiye var, ne büyük isimler var, ne büyük dua kabul olunacak ayetler var. Ama hepsinin başında ne var? Bismillahirrahmanirrahim var. Onun için onunla yapılan dua %100 kabul edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, lemma nezelet Bismillahirrahmanirrahim, besmele indiği vakit, feriha ehlü semavat minel melaike, gökteki bütün melekler, bu ümmete böyle bir ayet-i kerime indi, böyle bir hazine gönderildi. Ne kadar sevindiler, ferahlandılar. Ve tezzel arşu li nüzuliha. Arş tir tir titredi. Arş hala sallandı besmele inince. Ve nezzele ma'a elfu melek. 1000 tane melek indi onunla beraber. Ve zâdetil melâiketü imanen. Meleklerin bile imanı arttı. İmanlarının nuru kuvvetlendi. Besmele-i Şerife'yle. Ve karratil cânü alâ vücûhim. Şeytanlar yüzüstü tökezlendiler. Suratları üzere düştüler. Ve teharraketil eflâk. Felekler sallandı. Ve zelletli azameti el emlâk. Azameti karşısında Besmele-i Şerife'nin tecellisine karşı tüm melekler boyun eğdiler. Secdeye kapandılar. Dağlar inim inim inledi. Gökler yerler inim inim inledi. Evet. Âişe radıyallahu anh'dan rivayetli hadis-i şerifte. Lemmâ nezel bismillahirrahmanirrahim. Besmele-i Şerife inince sebbahatil cibâl. Dağlar tesbihe başladı. Hatta simmâ ehl-i Mekke'de. Ve men biha deviyyaha. Mekke ehli ve Mekke'de bulunan herkes dağların uğultusunu duydu. Sehara Muhammedun'u cibal. Bu gavurlar nelere mazar oldu. Ne mucizeler gördüler. Muhammed dağlara da büyü yaptı dediler. Böyle bir gavurluk vardı ki mucize kâr etmez. Mel mucizatü müfidetel imani bel kahrel idâ. Mucize iman kazandırmaz. Düşmanları kahreder o kadar. Ama bizim gibi imanlıların imanı takviye eder elhamdülillah. Febe'atallâhu duhânen hattâ zallâ alâ ehli Mekke. Allah Teala bir duman gönderdi, bir bulut, bir sis gönderdi. Mekke ehlini gölgeledi. Mekke ehli duman içinde kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: "Men qara'a bismillahirrahmanirrahim muqinan sabbahat ma'ahu'l cibal illa ennehu la yusma'u minha." Bir adam yakini iman ile, hiç şüphesiz bir itikad ile Allah'ımızı gözle görür gibi, Allah'ımızın tecellisine mazar olarak Bismillahirrahmanirrahim dese dağlar, mutlaka dağlar onunla birlikte tesbih eder, inim inim inler ama dağların o tesbihi duyulmaz. Yani insanlar duyamaz. İnsanlar duysa zaten imtihan kalmaz. Onun için rivayette buyuruluyor: "Kâne yusebbihul cibâlu vel ehcâru velâkin lâ esme'un nâsu tesbihahumâ." Dağlar, taşlar besmele ile tesbih ettiler ama insanlar tabii onun tesbihini duymadılar. Böylece Besmele-i Şerife'nin büyüklüğü ortaya konmuş oluyor. Cabir İbni Abdillah rivayetinde lemmâ nezelet bismillahirrahmanirrahim, Besmele-i Şerife indiğinde harabel gaymu ilel meşriki, bulutlar doğuya kaçtı. Ve sekenetir rih, rüzgarlar sakinleşti. Ve hacel bahru, denizler dalgalandı, çalkalandı. Ve eskatil behaimu bi adaniha, bütün hayvanlar kulak kesildi. Bütün mahlukat, orucumeti şeyatîn mines sema, şeytanlara gökten taşlar yağdırıldı, ateş parçaları, yıldızlardan kopan parçalarla recm oldular. Ve halefallahu bi izzeti ve celali en la yusemma ala şeyin illa barake fih. Allahu Teala yemin buyurdu, kasem etti ki izzim celalim hakkı için benim adım hangi şeyin üstüne okunur? Derse başlamadan, yemeğe başlamadan, ticarete başlamadan, hangi hayırlı işte, hangi meşru işte benim adım okunur Bismillahirrahmanirrahim ile iptida olunursa mutlaka yemin ediyorum ona bereket vereceğim. Ona hayır vereceğim, onu noksan eksik bırakmayacağım Allah buyurdu. Onun için böyle bir hazineye malik bulunuyoruz. Ne kadar hamd edelim, ne kadar şükredelim. Besmele verildi bize. Ne eksik edildi bizden, bu ümmete ne şeref bahşedildi. Elhamdülillah, maddi manevi. Dertlere, deva, sıkıntılara, musibetlere karşı kalkan. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte buyuruluyor: "İzâ vekâte fî vartatin." Bir tehlikeye düştün, bir belaya düştün, sıkıntıya giriftar oldun. Ne yap? "Fekul" de ki, "Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." hepinizin bildiği bir şey ama hiç de yapmadığımız bir şey. Yani sade besmele değil de ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim eklenerek okunmak suretiyle fe innallaha yasrifu biha ma yasha minen va'il belaya. Bu kelimeyle Allah dilediği her türlü belaları, musibetleri okulundan geri çevirir. İbn Abbas rivayetinde yine Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Her gün Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Günde en az 10 kere denmeli. 100 kere dense daha evladır. Ancak 10 kereden aşağı düşülmemeli. Dua kitabında da bunu beyan etmişiz. Sarafallahu anhu seb'ine baben min enva'il belaya vel hemmi vel gammi vel lememi. Allah Teala 70 türlü belayı, gam, keder, üzüntü, sıkıntı, stres diyorsunuz, depresyon diyorsunuz, bilmem ne diyorsun adına, bilmem psikolojim bozuk diyorsunuz, uydurdunuz, kaldırdınız işte. Ne kadar belanız varsa başınızda bunları Allah sizden çevirecek. Delilik, akılsızlık, yani hakikaten insanlar çoluk, çocuk bir acayip mecnun gibi dolaşıyor, aklı başında adam kalmamış. Bütün bunlara ilaç inşallah Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikri olacak. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ismi şerifiyle bizi dünya ahiret belalarından kurtaracak. Onun için böyle büyük bir ayet, böyle büyük bir hazine bizlere ihsan edildi. Şimdi kıymetini bilmek zamanıdır. İnşallahü Rahman. Besmele-i Şerife ile teberrük etmenin, tevessül etmenin, Allah'a sığınmanın zamanıdır. Korunmanın zamanıdır. Saffat ibn-i Süleym radıyallahu anh'tan gelen rivayette buyuruluyor. El cinnü yestemti'ûne bimeta'il insi ve thiyâbihim. Cinler, şeytanlar, insanların kabını kacağını, üstünü başını, eşyasını, elbisesini kullanırlar. Onun için çıkarıyorsun elbiseni, efendim yatacaksın. Asıyorsun, bırakıyorsun. Tabii. Ne yapacaksın? Şeytanlardan, cinlerden korunmak, onların kullanmaması için. Bazı kere insanlar kendileri bile bunu fark ediyorlar. Şuraya astım diyor, sabah kalktım başka yerde buldum. Yani eve giren çıkan da yok, kimse de yok. Tabii şeytanlar alıyorlar, kullanıyorlar. Bir de bakıyorsun yerini de değiştirebiliyorlar. Sizden birisi femene kademikum sevbene vada'a, bir elbiseyi alan, koyan, asan, kaldıran, giyen, çıkaran fellegul bismillahirrahmanirrahim. Besmele okusun. Fe innesmellahi teala tabi'un. Allah'ın ismi mühürdür. Besmele ile bırakılan eşyayı gördükleri zaman kabı koydun, çanağı koydun. Efendim, tabii ki besmelesiz kapları, çanakları koyuyorsun mutfakta, bulaşık makinesine diziyorsun, çıkarıyorsun, efendim raflara diziyorsun. Bismillah yok. Ondan sonra yaptığın yemekte hayır yok, yediğinde bereket yok, kimsede hayır yok. Ama bismillah olsa cinler şeytanlardan mahfuz olur biiznillah. Böylece Allah'ın ismi bize bereket olur. Nasıl bir bereket, nasıl bir bereket? Hadis-i şerifte İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. İnnel muallime izâ kâle lis-sabiyyi bismillahirrahmanirrahim. Bir hoca, üstad, muallim önüne diz çöken bir sabi çocuğa besmele öğretirse, yavrum bismillahirrahmanirrahim söyle. Kul bismillahirrahmanirrahim dese, o çocuk da onun talimiyle besmele çekse, kütibe lil muallimi ve lis sabiyyi ve li ebeveyhi beraetun minen nar. O hocaya da, o okuyan çocuğa da, o çocuğu besmele okumaya, Kur'an okumaya gönderen anaya babaya da cehennemden beraat yazılır. Bunlar ateşe haram olsun. Tabii. Çocuğunu insan besmele okutturmaz mı? Besmele o okutulan yere göndermez mi ya? Allah'ın adını okumayacak da ne okuyacak? Kim yarattı o çocuğu? Kim verdi sana o çocuğu? Sen bu çocuğu Allah'ın adını okutturmayacaksın da şarkıcıların, zurnacıların, futbolcuların, bilmem necilerin adını sayıklatacaksın. Yazık değil mi 3 yaşında çocuğa ya? Allah demeden neler söylüyor ya? Yaratıcısının adını okumadan nasıl yaşar bu ya? Nasıl hayır görür hayatı boyunca? Ey analar, babalar. Ya dikkat edelim. Onun için çoluğa çocuğa sahip olalım. Kendimiz de kurtaralım, onları da kurtaralım. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere onları emanet eyledi. Öğreticiler, muallimler, hocalar, eûzü besmele çektirenler, insanlara Allah'ın adını öğretenler, zikrettirenler, ey millet, eûzü billah deyin, bismillah deyin diyenler, ya bunların da kıymetini bilin. Bunlar giderse çok ararsınız. Muhammed Mustafa buyururlardı, sallallahu aleyhi ve sellem, hayrun nâs, ve hayru men yemşi alel ardil muallimûn, insanların en hayırlıları, yeryüzünde gezip dolaşan kulların en faydalıları muallimlerdir. Ne demek muallimler? İşte evvelki hadis tefsir etti onu. Bismillah öğretenler. Lafzını öğreten, manasını öğreten, tecvidini öğreten, Allah'ın adını zikretmeyi öğretenler. İnsanlara Allah'ın adını zikretmeyi talim edenler, teşvik edenler. Bunlardan hayırlı insan yok. Kullema halakat din ceddedu. Din ne zaman eskise onlar onu yenilerler. Ya. Müceddidler. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri, Allah başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin, hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetlerle daim eylesin. Bak, nasıl çığır açtı, nasıl yeniledi, nasıl tazeledi bu insanların okumaya teşvik ettirdi. Bu kadar insanlar şimdi Kur'an okuyorlar, besmele çekiyorlar, euzü diyorlar. Yüz binlerce, milyonlarca insanlar. Bir Allah dostunu, bir muallimi, bir hayır öğretici insanın teşvikiyle bu kadar insan Allah demeye başlıyor ya. Ya bir hokkabazın, bir efendim uğursuzun teşvikiyle de bu kadar insan dansa başlıyor, gitara başlıyor, caza başlıyor, baza başlıyor, bir şeylere başlıyor. Hep teşvikle oluyor. Herkes bir yolun muallimidir. Herkes bir şeyin öğreticisidir, öğretmenidir. Biz hayır muallimi olalım. Besmele öğretelim. Besmele Allah dedirtelim. Onun için o alimlerin kıymetini bilin ki buyuruyor. Atum ve la tuşacirum ve la tuhricum. Onlara ikram edin. Onlara değer verin. Onlara kıymet verin. İsteklerini yerine getirin. Onlarla çekişmeyin. Görüşlerine muhalefet etmeyin. Ve onları asla itibarlarından, mekanlarından, makamlarından ihraç etmeyin, çıkartmayın, sürgün etmeyin, nefyetmeyin. Siz bizim başımızın tacısınız. Siz bize Allah dedirtiyorsunuz deyin. Gereken tazimi yerine getirin. Bu Allah ismi ne kadar önemlidir kardeşlerim. Bir besmele öğretmek ne kadar önemlidir. Ya Hazreti Şibli radıyallahu anh, Şeyh Hüsekale'in, İnsü Cinn'in şeyhiydi. Evliyaullah'tan. Dervişin biri geldi. Kapısını çaldı. O da mübarek. En büyük velilerden. Açtı kapıyı. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayrola kimsin? Nesin? Ne istiyorsun? O derviş gelmiş garip. Nereden gelmiş? Allah diyen bir derviş dedi. Koca Şibli yattı yerlere. Adamın ayağını öpüyor. Ayağının altını. Bir de bağırıyor. Yok mu Allah diyen gelsin. Ayağını öpeceğiz. Ya Allah'ın adı ne kadar değerli kardeşim ya. Bu isim yere düşürülür mü ya? Bu ismi öğretenler yere düşürülür mü ya? İnsanları Allah dedirtmeye teşvik edenlerin kıymeti bilinmez mi ya? Muallim budur. Öğretici budur. Hayır talimi budur. İnsanlara Allah dedirtmeyende ne hayır var? Allah ile Bismillah ile başlamayanın hangi işinde ne hayır var? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer İbni Abdülaziz rivayet ediyorlar. Bir kağıt gördü yerde. Orada bir delikanlı vardı. Kainat Efendisi biliyorsunuz mucizesi olarak ümmiydi tabii. Sordu. Ma fi haza? Bu kağıtta ne var dedi. Bismillah yazılı dediler. Kainat Efendisi vurdu. La'anallahu men fe'ale haza. Allah bunu yapana lanet etsin. Allah kendi isminin yazılı olduğu kağıdı yere koyana lanet etsin. Rahmetinden, cennetinden uzak etsin. La tezâ'u ismallah illa fî mevdu'i. Sakın Allah'ın adını hak etmediği yere koymayın. Allah'ın ismi şerifini ancak yüksek yere koyun, değer verin, öfün başınıza koyun. Efendim, İşte Bişr-i Hafi radıyallahu anh'ın tevbesinin sebebi, bu kadar büyük veli olmasının sebebi anlatılırken ne anlatılıyor? Bidaatinde tevbe etmeden evvel, bu yola girmeden evvel, aklı başında değil, günahlara meftun iken, bir Allah ismi şerifi yolda görüp de onu alıp, çamurlarını temizleyip, onu kokular sürüp, duvara asıp tazim etmesi neticesinde, sen bizim adımıza tazim ettin, biz de senin şanını yücelteceğiz tecellisine mazhar olduğu anda, Bişr-i Hafi oldu. Radıyallahu anh, evliyanın en büyüklerinden oldu. Onun için, Allah'ın adına değer veren değer görür, Allah'ın adını anlatanlara değer veren değer görür, Allah'ın adını öğretenlere ikram edenler, efendim imkanlar hazırlayanlar, Allah'ın adının anlatılması için, yayılması için, tebliğ edilmesi için hizmet edenler, dünya ahiret rahmet görür. Bunun aksine Allah'ın adı okunmasın, anılmasın, Bismillah çekilmesin diye gayret edenler lanete uğrar, melun olur. Besmele-i Şerife. Bu ne demektir ya? Enes radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şu besmelenin tazimine bak, şundaki hürmete bak, şundaki kıymete bak. Men rafa kırtasen minel ard fi bismillahirrahmanirrahim iclalen lehu en yudas. Her kim yerde çiğnenmesin diye, ayaklar altında kalmasın diye hürmet ve tazim göstererek Besmele-i Şerife'nin yazılı bulunduğu bir kağıdı aşağıdan doğru kaldırırsa yerden yukarı, kutibe indellahi minas siddiqin, sadece bu Allah'ımızın adına Besmele-i Şerife'ye verdiği değer sahasında Allah indinde sıddıklardan yazılır. Sıddık ne demek ya? Şehitlerden yukarı, nebilerden bir aşağı makam sahibi olan sıddıklar zümresine ilhak edilir. Ve hufife an valideyi ve inkâna kâfirayn. Anası babası diyor, besmeleye hürmet edip yerden kaldıranın anası babası gavur da olsa, cehennemin dibinde de olsa, tabi cehennemden çıkacağı yok, kafir olarak ölmüş, ebedi cehennemliktir ama, çocuğunun Allah'ın adına besmeleye yaptığı, saygı gösterdiği hürmet sayesinde, onların bile cehennem içerisinde günahları, efendim, cehennem içerisindeki azapları tahfif edilir. Yani cehennemde azaplar eşit değildir. Herkesin azabı bir değildir. Tepeden tırnağa yanan var, yarı beline yanan var, sırf ayağının topuğuna kadar yanan var. Tabii en ehven azap ayağının topuğu, efendim ayağının çukur yerine iki ateş gözü konup da beyni fıkır fıkır, efendim kaynatılandır. Bundan aşağı azap yok. Allah muhafaza etsin azabından gazabından. Ama yine de cehennemde bile çocuğu besmeleye hürmet edenin, efendim ana babanın azap içerisinde kafir, gavur, dinsiz, imansız. Ama yine de Allah buyurur ki ne yapayım? Bunların azabını hafif kılayım. Böylece Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bir kafire bile çocuğunun yaptığı besmeleye saygı sayesinde bir tahfif, bir hafiflik, bir yenliklik azabında bir hafifleme ihsan eder. Ya o ana baba Müslümansa, ya o ana baba çocuğunu besmele okutmaya kendi yolluyorsa, Kur'an eğitimine yolluyorsa, evet, Allah Teala o anaya babaya o Bismillah diyen çocuktan ne kadar fayda ve bereket ihsan eder. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala Besmele-i Şerife'ye bu kadar önem vermiştir ki bizler de inşallah bundan sonra Besmele'yi daha tazimli tutacağız. Rabbimiz Tebareke ve Teala bir insan öldüğü zaman, kabre konduğu zaman onun kabir azabı var ise, tabi günahları var da azaba müstahak olmuş, kabri ateş dolmuş ise, Allah cümlemizin kabirlerini bu hale uğramaktan muhafaza buyursun ama tabi nicelerinin başına gelen şeylerdir. Onun çocuğu medreseye gidince Bismillahirrahmanirrahim diye Allah'ın adını anmaya başladığı anda Rabbimiz Tebareke ve Teala meleklerine buyurur ki bu kulumun azabını durdurun. Neden? Çünkü ben haya ediyorum. Yerin üstünde çocuğu Bismillah diyenin yerin altında azap edilmesinden ben haya ederim. İsa aleyhisselam geldi bir mezarın başında, baktı azap melekleri bir ölüye azap ediyorlar. Allah'ın peygamberleri görüyorlar. Seyahat ederdi mübarek. Adı Mesih idi aleyhissalatü vesselam, çünkü çok gezdiğinden. Bir daha o kabrin yanından geçerken namaz kıldı, dua etti. Allah-u Teala ona vahid. Ey İsa, bu kulum asi idi, günahkar idi. Benim azabımda hapse uğradı. Öldü, mezarı ona zindan oldu. Fakat arkasına bir hamile hanım bırakmış idi. O kadın bir çocuk doğurdu. O çocuğu büyüttü. Konuşacak çağa, yürüyecek çağa kadar yetiştirdi. Ve bir muallime teslim etti. Ne demek muallime teslim etti? Kur'an öğreten, yani o zamanki Kur'an. Hepsine Kur'an diyor Allah-u Teala. Diğer kitaplar içinde Kur'an kelimesi geçer. Ne manada? Allah'ın kıraat edilen, tilavet edilen kitapları. O muallim o çocuğa Bismillahirrahmanirrahim telkin etti, öğretti. Oku bakayım yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Oku, oku. Öğreticiler, efendim, kadın olsun, erkek olsun, çocukları okutanlar, besmele öğretenler, aman yumuşak olsun. Aman sevdirici olsun. Çocuklara, efendim, soğutmasınlar. Dövmesinler. Efendim, hakaret etmesinler. Ne kafasısın, şusun, busun demesinler. Hep böyle, efendim, Rabbimizin razı olduğu şekilde muamele etsinler. Çocuk da ne yapsın? Besmeleyi sevsin, Kur'an'ı sevsin, Allah demeyi sevsin çocuk. Hoşuna gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Oku bakayım yavrum. Desinler. Ondan sonra o da besmele okur okumaz. Allah-u Teala buyurdu ki İstihyeytu min abdi en uazzibehu fi batnil ardı ve veleduhu yezkür usmi ala zahriha. Toprağın üstünde çocuğu benim adımı anarken yerin dibinde babasına azap etmekten utandım Allah buyuruyor. Allah bizim gibi utanmaz ama haya muamelesi yapar. Yani azabını kaldırdım. Onun için dünya ve ahiret belalarından kurtuluş vesilemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Böylece inşallah bütün faziletlerine ermeye gayret edeceğiz. Bütün kitapların başı Allah-u Teala ve Tekaddesinin kaleminin ilk yazdığı evvelü mâ ketebel kalemu Bismillahirrahmanirrahim. Kalemin ilk yazdığı, Allah'ın kalemin, ilahi kalemin ilk yazısı besmeledir. Feydâ ketebtüm kitâben fektübûhâ evvele. Hangi bir kitap yazıyorsunuz, mektup yazıyorsunuz, ne yazıyorsanız başında Besmele-i Şerife yazın. Ve yemiftâhu kulli kitâb. Her kitabın anahtarı besmeledir. Onun için Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bana onu vahyettiğinde buyurdu ki hiyeleke veli ümmetike, bu besmele sana ve ümmetine verilmiştir. Femurhum en la yedeuha fi şeyin min umurihim. Ümmetine emret ki hiçbir işlerinde besmeleyi terk etmesinler. Hazreti Cibril geldi bana, besmeleyi getirdi. Üç kere tekrar etti. Ve buyurdu ki fe inni leme da'a tarfet ayn münzü nezelet ala ebike Adem aleyhisselam ve kezalikel melâke. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine haber ver. Sakın ümmetin hiçbir işte besmeleyi terk etmesinler. Ben besmeleyi senin baban Adem aleyhisselama indiği günden beri göz açıp kapayıncaya kadar ihmal etmedim. Bir kere besmeleyi bir an bile terk etmedim. Tabi Hazreti Cibril o. Bütün melekler de böylece Bismillah ile yaşıyorlar. Onun için bizler de besmelesiz durmamaya söz verelim ve bir daha besmeleyi hiçbir işte ihmal etmeyelim. Ancak tabii bir insan bir işe başlarken unutursa, unutmak mazeret sayılır. Tabii unutmamak için çarelerine de başvurmak gerekir ama abdest arasında diyelim, başında unutan ne yapıyor? Abdestin arasında da yine Bismillah diyebiliyor. Efendim, yemeğin başında unutan yine ortasında, sonunda da olsa ne yapıyor? Yine Bismillah diyebiliyor. Ancak tabii ki abdestin başında özellikle dikkat etmeli. Abdest biraz farklıdır. Tümü bir ameldir. Yemek öyle değil. Her lokması ayrı hesap edilse yemeğin ortasında da sünnet yerine gelir ama abdestin ortasında sünnet yerine gelmez ama yine de denir. Velakin her bir uzvu yıkarken yine besmele denir. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Ela la salate limen la vudu ve leh. Abdesti olmayanın namazı yoktur. Ve la vudu limen lem yezkur ismallah aleyh. Allah'ın adını anmadan besmelesiz abdeste başlayanın da abdesti yoktur. Tabii yoktur derken abdesti olmadı demek değildir. Fıkha göre abdesti olur ama o abdestin bereketi yoktur. Onun için bir insan besmelesiz abdest alsa sadece yıkadığı uzuvları gasletmiş olur. Ama besmeleyle abdeste başlasa bütün bedenini yıkamış, gusletmiş olur. Allah Teala böyle bir mükafat ihsan ediyor besmeleyle abdest alana. Ama yemeğin ortasında aklına gelse ne yapacak? Bismillahirrahmanirrahim. Başında, ortasında, sonunda hep Allah'ın adıyla desin. Mutlaka besmeleyi unutan da sonradan hatırlasın, zikretsin. Besmele çekildiği zaman bereket hasıl olur. Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden 6 kişiyle yemek yerken bir Arabi, bedevi zat geldi. 2 lokma yedi fakat besmelesiz yiyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Emain nevlefsemma lekefakum." Bu geldi burada oturdu, besmeleyle başlasaydı bu yemek hepimize yetecekti. Ama şimdi bu besmelesiz başladı, bereketi kalktı. Feyda kele hadukum taame. Sizin biriniz yemek yerken felyedkur ismallahi teala aleyh. Mutlaka Allah'ın adını ansın. Fe innesiye fi evveli. Başında unutursa fellekul bismillah evvelehu ve ahirahu. Başında unutan ortasında ve sonuna doğru hatırına gelen ne diyecek? Bismillahi evvelehu ve ahirahu. Böylece başın sonu Allah'ın ismiyle inşallah bereketlenecek. Allah-u Teala Hazretleri bu kelimelere güç verdi. Hazreti Vehb radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Teala besmeleye büyük bir kuvvet verdi. Hiçbir kelimeye, hiçbir zikre bu gücü vermedi. Abdest bununla tamamlanıyor. Gusül bununla tamamlanıyor. Kestiğin hayvanın eti ancak bununla helal oluyor. Bismillah demeden kesilen yenmiyor. La tekulû mimmâ lem yüzker ismullâh aleyh. Allah'ın adı anılmayan, anılmadan kesilen hayvanların etlerinden yemeyin. Ve innehu le fisk. Bu böyle etleri yemek adamı yoldan çıkarır. Fasıklıktır buyuruyor. Onun için dikkat etmek lazım. Besmelesiz. Böyle bir güç verdi Allah Teala. Onunla helal oluyor. Bismillah deyip kestiğin helal oluyor. Koyun, kurban neyse. Efendim, bismillah demeden kestiğin haram oluyor. Şeytanın gücü besmeleyle savuşturuluyor. Vesveseleri defediliyor. Efendim. Böyle bir mübarek kelime her işin başında, esas mesele dediğim gibi huzuru kalp ve sadakat, doğrulukla, dürüstlükle, ikan ile, imandan öte böyle görür gibi bir kuvvetli iman ile bir adam diyor besmele çekse, denize girse, yüzme bilmese boğulmaz diyor. Ateşe girse yanmaz diyor. Yılanların, akreplerin yuvasına girse ısırmaz diyor. Ama denemeye kalkmayın ha. Niye? Sizde o ikan, o güç var mıdır meselesi var. Onun için bu iş deneme gelmez. Şöyle bir besmele çekeyim de bir fırına dalayım falan. Öyle bir şey yapıp da ondan sonra yandım Allah diye bağırıp da yaktın hoca bizi demeyin. Ben size öyle besmele çekip ateşe girin demedim. Ama eğer bir imanda, bir insanda doğru bir iman olsa bir besmele ona yeter diyor. İşte bizim gibi yarım yamalaklara da bütün Kur'an'ı okusan yine oramız buramız yanıyor. Çünkü itikat meselesi, huzuru kalp meselesi. فَلَوْ قَرَى عَلَى رَأْسِ قَبْرِ مُؤْمِنِ. Bir müminin mezarının başına gelse, ya bu kadar da aciz miyiz? Bismillahirrahmanirrahim dese, hediye etse ruhuna, hediye etmeden de onun okumasıyla beraber mezarın başında يُرْفَعَ عَنْ عَذَابِ بِبَرَكَتِهَا. Besmele'nin bereketiyle o kabirde azap var ise bile, Allah muhafaza kabir azabından, azabı olanın azabı dahi defura füzale olur. O besmele'nin bereketi böyle bir şey. Onun için dünya, ahiret, besmele-i şerife ile bütün belalardan korunacağız inşallahurrahman. Besmele-i şerifenin havası çok. 19 harf olması münasebetiyle besmele-i şerife kaç harf? 19 harf. Ne buyuruluyor bu hususta? Aleyha tis'ate aşar. Cehennemin üzerinde baş görevli olarak zebaniler dediğimiz memur meleklerin sayısı da 19. Onun için İbn-i Mesud radıyallahu anh buyuruyor. Men eraden yüneciyeullahu minez zebani tis'ate aşar. 19 zebaniden Allah beni kurtarsın isteyen فَلْيَقْرَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ Besmele-i Şerife okusun ki لِيَجْعَلَ اللّٰهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنَا جُنَّةً مِنْ كُلِّ وَعِدٍ Her bir harfine Allah bir kale, bir kalkan yaratıp her bir harf bir zebaniden onun yapacağı azaptan insanı korumak suretiyle 19 harften oluşan Besmele-i Şerife ile ne olur? 19 zebaniden insan korunmuş olur. Allah yüzlerini göstermez. İnşallah seslerini işittirmez. Böylece cehennem yüzü göstermez demek olur. Onun için Besmele'ye bu havası bilerek, bu hasalleri bilerek insanlar amel ederlerse ne büyük mükafatlara, ne büyük müjdelere nail olurlar. İbn-i Mes'ud radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen yine bir hadis-i şerifte sizlere müjde olsun. İnşallah bundan sonra yaptıklarınız, bütün amelleriniz Besmele-i Şerife ile birlikte olsun ve bu anlatılanlar da kulağınızda hazır olsun. Men kara bismillahirrahmanirrahim. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim besmele okursa kütübe lehu bi kulli harfin 4000 hasene. Bir harfine 4000 hasene. Bir harfine deyince 19'la çarp. Öbür euro hesabı, dolar hesabı, parite marite olduğu zaman da hemen çarpıyorsun. Bak bir harfine 4000. 19 kere 4000 eder. Ve muhiyani 4000 seyye. 4000 günahı silinir. Ve rufi'ali 4000 derece. 4000 derece kendisine ikram edilir, ihsan edilir. Bu ne büyük mükafattır. Bir besmelede işte ihlas ile okuduğu zaman bir insan bir besmeleden alacağı budur. Ama ihlassız, şuursuz, huzursuz okuduğu zaman bütün Kur'an okusa alacağı bir şey yoktur. Onun için bütün mesele Allah ile birliktelik, Rabbimizle irtibata geçmek, Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın ismi şeriflerindeki azameti, büyüklüğü, tecelliyi takdir etmek. Böylece inşallah Besmele-i Şerife'nin faziletlerine nail olmak. Hangisini anlatalım? Anlatmakla bitirilecek gibi de değildir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri her işimizin başını ismi şerifi eylesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetli hadis-i şerifte buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ebu Hureyre abdest alırken اِذَا تَوَضَّعْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاِنَّ حَفَظَتَكْ لَا تَسْتَرِيحًا تَكْتُبَ لَكَ الْحَسَنَا حَتَّى تَفُرْغَ Besmele ile başladın, hafaza melekleri sen abdesti bitirene kadar durmadan hasene yazarlar, hiç dinlenmezler. اِذَا غَشِيْتَ اَلَكْ Eşinle cinsi münasebete geçecekken fekul bismillah hemen bismillah de. Fe inne hafazatek yektubun lekel hasenat hatta tagteslim lil cenab. Sen efendim cinsi münasebetini bitirip cünüplükten yıkanıncaya kadar sen besmele ile Allah'ın adıyla tabii insan eşiyle eşinden istifade etmesi bir nimettir. Yemek yemek bir nimettir. Su içmek bir nimettir. Bütün bu nimetler Allah'ın adıyla başlandığı takdirde hafaza melekleri durmadan sevap yazarlar. Eğer o birleşmeden bir çocuk meydana gelecekse ve hasaleleke min tilkel muvakaat veledun kütübet lekel hasenat bi adedi enfaz zâlikel veled ve bi adedi akrabi inkânlehu akib hatta lâ abkâm nuhad. Bir besmeleyle yapılan cinsi münasebetten hasıl olan çocuğun doğup ölünceye kadar aldığı verdiği tüm nefesler sayısınca o çocuğun çocuğu olursa ondan bir nesil gelirse kıyamete kadar gelecek zürriyetinden Allah diyenler bismillah diyenlerin nefesleri adedince çocukları değil soyunun nefesleri adedince buna makine mi hesap mı yeter ya Allah Teala okuluna haseneler yazar hafaza melekleri haseneler yazar Allah'ın adının ne kadar önemi var onun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu مَا مِنْ اَحَدٍ يَقْصُدْ دُخُولَ الْبَيْتِ Bir insan evine gireceği zaman mutlaka اِلَّا اَتْبَعُ الشَّيْطَانِ Şeytan peşine gelir. Eve girerken kapıya şimdi şeytanla giriyorsun. فَاِنْدَخَلَ الْبَيْتِ Girerken Bismillahirrahmanirrahim dese şeytan da لَا مَدْخَلَ لِي فِي هَذَا الْبَيْتِ Benim yolum tıkandı bu evde girişim yok. وَاِذَا قُدِّمَ لِي الطَّعَامِ Geldi önüne bir yemek. Derse Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan der لَا تَعَامَ الْيَاوْنَ Bize yemek yok burada. Bir meşrubat geldi. Bismillah desin. Şeytan la şarabe yani. Benim buna bir içeceğim müdahalem yok. Yattığı zaman bismillah dersin. Şeytan la mazni ali yani. Ben bu yatakta yatamam. Bu adam bensiz yatacak. Şeytansız. Ya meleklerle. Efendim. Ama besmelesiz eve girdi. Şeytan beraber girdi. Ve idâ tereket tesmi anet duhul. Dehale ma'u şeytan. Ve idâ tereket endellek. Yekül ma'u şeytan. Ve idâ şeribe. Yadav şeytan. Femmü evelen. Halel kûz. İçerken diyor besmeleyi terk etti. Ondan evvel şeytan ağzını bardağa koyar diyor. Ondan evvel o içer. Ve idâ râden cami'a eşiyle birleşecek. Ve le müsemmi. Besmele yok. Cami'a şeytan ma'u. Şeytan onunla birlikte cima eder. İnsan gibi efendim aynı cima yapar diyor. Ve diğer hadis-i şeriflerde beyan edildiği üzere efendim aynı erkeğin inzali gibi şeytan da Allah muhafaza buyursun iştirak eder. Ondan dolayı doğan çocukların efendim kimisi kör olur, kimisi kütürüm olur, kimisi şaşı olur, kimisi kör olur, kimisi topar olur, kimisi fasık olur, kimisi kafir olur. Olur da olur. Allah'ın adı olmayan yerde her şeytan olur. Ve şarikum fil envali vel evlad. İsra suresinde Allah şeytana emrediyor. Yani imtihan için müsaade ediyor. Mallarına, çocuklarına ortak ol. Bismillahsız mallarına, bismillahsız çocuklarına ortak ol. Bu İsra suresinin ayet-i kerimesidir. Onun için mutlaka bismillah. Bismillahsız hiç insan bir hayırlı işe, meşru bir işe bismillahsız başlamamalıdır. Esası bırakmamalıdır. Her şeyin esası var. Kur'an'ın esası Fatiha. Ebu Said-i Hudri rivayet ediyor. Resulullah bütün şeyin esas. Her şeyin temeli var. Temelsiz bir şey durmaz. Esasül Kur'an'ın Fatiha. Kur'an'ın esası Fatiha. Esasül Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Fatiha'nın da esası nedir? Besmele'dir. Onun için derde düştün. Feyzeştekeydi minel ilel. Hasta oldun. Acı çektin. Fealeyke bil esas. Hemen besmele Fatiha. Tüşfa biiznillah. Allah'ın izniyle şifa bulursun. Dertine deva bulursun. Bütün alem Bismillahirrahmanirrahim'den neşet etmiştir. Allah'ımızın bu güzel isminden, bu tecelliden varlık sahasına geçmiştir. Bütün alemler cümleten ve tafsilen, icmalen ve müfassalen kainatın tamamı besmeleyle durmaktadır. Onun için Bismillah'a devam edenler alem-i ulvide, alem-i süflide efendim heybet ve azametle müşerref olurlar ve Besmele-i Şerife'nin sırlarına nail olurlar ve dünyada ahirette yanmazlar inşallah. Allah-u Tebarek ve Teala'nın 3000 ismi şerifinin 1000 ismini meleklere öğretmiş. Başkası bilmiyor. 1000 ismini enbiyaya öğretmiş. Gayrisi bilmiyor. 300 ismini Tevrat-ı Şerif'te, 300 ismini İncil-i Şerif'te, 300 ismini Zebur-i Şerif'te, 99 ismi şerifini Hazreti Kur'an'da, bir ismi şerifi sadece kendisine tahsis buyurmuş. O ismi şerifi kimse bilmiyor. Ne melaike ne enbiya. Bu 3000 ismi şerifi hepsini Bismillahirrahmanirrahim ismi şerifinde bulunan 3 ismi şerife Allah Rahman Rahim'e tevdi buyurmuştur. Besmele'yi bilen, besmele'yi zikreden 3000 ismi şerifin enbiyanın bildiği, meleklerin bildiği, sadece Allah'ın bildiği bir isim dahil tüm isimlerin mecmuuyla Allah'ı zikretmiş olur. E şimdi bu ismi şerif nasıl terk edilecek? Onun için hangi derde düçar olan, hangi efendim sıkıntıdan kurtmak isteyen, işleri açılsın isteyen, rızık bolluğu isteyen, beklemediği yerden kolaylık isteyen efendim Besmele-i Şerife devam etsin. Özellikle yatarken inşallah uyumadan evvel 21 besmele. 21 besmesini yatacaksınız inşallah. 21 besmeleyle uyursanız şeytanın şerrinden, insan cin şeytanların şerrinden, efendim hırsızlıktan, çalınmaktan, yangından, ani ölümden. Bir de baktı sabah adam ölmüş. İşte ani ölümde bu da iyi bir şey değil tabii. Vasiyet edemiyor, istiğfar edemiyor vesaire. Efendim her bela ve afet kendisinden defolur. Bütün afetlerden emin olur. 21 besmele-i şerife, 41 besmele-i şerife, delinin kulağına aklı giden, baygın olan, saralı yatan vesaire kişilerin kulaklarına 41 besmele-i şerif okunduğu anda aklı kendisine avdet eder. Böylece besmele-i şerifenin havası kesiresi vardır. Sayısız faziletleri vardır. Özellikle İmam Gazali Hazretleri'nin rivayeti çok güzel. 12 bin besmele. Bu acayip bir şeydir. Havastandır. Bismillahirrahmanirrahim. 12 bin kere okurken her bin okuduktan sonra 2 rekat namaz kılıp hangi muradı varsa Allah'tan onu ister. Sonra tekrar 1000 isim okumaya başlar. 1000 bitti yine 2 rekat. Yani böylece ne olmuş olur? 12 kere 2 rekattan 24 rekat kılmış olur. Her 1000 Besmele-i Şerife'de iki rekat kılmış olur. Efendim ve iki rekattan sonra da dualarla meşgul olur. Neticede 12 bin besmele ve 24 rekat namaz bittiği anda itikat meselesi Allah Teala'nın izniyle hayırlı muradı hasıl olur. Onun için la yuraddu duaun evvelu bismillahirrahmanirrahim buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Başında besmele olan bir dua asla geri çevrilmez. Onun için besmele okuyanlar, besmeleyi yazanlar, besmeleyle amel edenler, bunların hepsi sayısız fezail ve berekata nail olurlar. Böylece daha birçok havas ulemamız, müşahımız tarafından bizlere nakledilmişlerdir. Hasılı kelam mesele-i meram, sayısız sonsuz hasais var. Ey kardeşim diyor büyüklerimiz, sana vasiyetim olsun, her işinin başı besmele olsun. Otururken, kalkarken, uyurken, abdest alırken, namaz kılarken, Kur'an okurken, her halde besmele ile iş yapanlara ölüm sekeratı asan olur. Münker nekir şuali kolay olur. Kabir darlığı defolur. Kabri gepgeniş pür nur olur. Mezarından nur gibi parlak bir şekilde çıkar. En kolay hesaba tabi olur. Mizanı sevaplarla sekil olur. Sırat üzerinden berk-ı gatıf gibi geçip geçtiğini bilmeyen zümreye ilhak ile mağfiretlerle, saadetlerle cennat-ı aliyata dahil olur. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? İşte aradığın her şey Allah'ın isminde, Besmele-i Şerife'de. Evet, böyle bir Besmele-i Şerife. Onun için bunun kıymetini bilenler büyük hasenelere, ecirlere, mükafatlara nail olur. Efendi kardeşlerimiz, muhterem dinleyenlerimiz, Besmele-i Şerife'yi bu şekilde okuyanlar, daha birçok, özellikle şu sıkıntınız da çok oluyor, onlara da birkaç ilaç söyleyeyim size. Korktuğu zorba zalim kişilerden emin olmak için 50 kere okuyanlar o niyetle, özellikle de onların yanında yüzüne doğru okuyabilirlerse, tabii bir de diye üflersen o zaman beni mi okuyorsun, beni mi efsunluyorsun diye daha beter tokatı yersin onun için. Tabii belli etmeden okursa, korktuğu bir insandan kurtulmak isteyen kişi, o kişi ona karşı efendim zelil olur. Onun heybeti kendi kalbine ilka olduğundan şerrinden emin olur. 71 kere halis niyetle okunursa nerede olursa olsun, yağmur yağmayan kurak yerlerde 71 Besmele-i Şerife ile kuraklık gider, rahmetler ihsan olur. Ağrısızı çekenler veya büyüye uğrayanlar, sihre tutulanlar 7 gün peş peşe, daha fazlasında da zarar yok, 7'den aşağı düşmemek suretiyle 100 kere Besmele-i Şerife'yi ağrıyan yerine efendim okuyup üflerse veyahut da büyüye tutulmuş kişinin üzerine okursa 100 kere Allah Teala o ağrıyı, sızıyı ve sihri büyüyü izale eder, kurtulur. Efendim cuma günü 113 kere tam imam minber üzerinde hutbeye çıkmadan okuyup hatip hutbedeyken de kalbinden dua edip hacetini isteyenin matlubu, maksadı hasıl olur. Böylece güneş doğarken özellikle de pazar günü, efendim pazar günü yani yarın sabah güneş doğarken kıbleye dönen Resuller adedince yani 313 kere Besmele-i Şerife tilavet eden ve 100 kere salavat-ı şerife Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem okuyan kişi beklemediği yerden rızıklara nail olur. Bir de bakar ki rızık akıyor. Nereden geldiği, hazine-i gaybından Allah gönderir. Besmele ile kim aç kalmış? Allah'ın adını zikreden mahrum olmaz. Allah diyen dünyada ahirette mahrum olmaz. Evet. Yine amel etmek isteyenlere efendim 787 kere halis niyetle mühim bir iş için hangi sıkıntınız varsa, hani çaresiz gibi gördüğünüz, ne olacak dediğiniz bir hacetin husulü için 787 kere okuyan kişi düşmanlardan kurtulmak, zararın def olması, ibadete nail olması, namaz kılabilmesi, hayır kazanabilmesi, kâr edebilmesi vesaire. Bu niyetle okuyan Bismillahirrahmanirrahim bereketiyle maksadına nail olur. Tabii ki özellikle de sabah namazından sonra 40 sabah, aman ya Rabbi, 40 sabah devam etse kaç kere? 2500 kere. 2500 kere 40 sabah ara vermeden sahih bir itikat ve besmelenin fazail ve hasasını mülahaza ederek, yani tefekkürle ve itikad ile Allah Teala kalbine öyle fetihler verir, gayb aleminden, ledün ilimlerinden, garip sırlardan fütühata nail olur. Hey gidey. Ne bileyim, ne diyeyim. Zengin olur dedim, merkez merak ediyor da böyle kalbinde fütühat nasip olur dedim mi? Ama şimdi kalsın gibi millet biraz efendim uzak olur. Ama inşallah maddi rızıklardan daha önemlidir manevi, ruhani rızıklar. Bunlarla da amel edersek çok ilimler bize ihsan olur. Böylece her gün 1000 kere Bismillahirrahmanirrahim kıraatine devam edenler dünya ahirette kolaylıkla hacetlerine nail olur. Zorluk yüzü görmez olur. Efendim, hapse düşen, sıkıntıya düşen, derde kalan kişiler 1000 kere okurlarsa Allah Teala sıkıntılarını giderir, onları dardan kurtarır, musibetten kurtarır. Böylece efendim özellikle bir de çocukların zekası açılmasını isteyenler, hafızalarının güçlenmesini isteyenler için rivayet ediliyor ki 7 gün güneş doğarken, efendim 7 gün güneş doğarken ne okunacak? 1000 kere Bismillahirrahmanirrahim 1000 kere 7 gün güneş doğarken okunan Besmele-i Şerife yağmur suyu bulunan bir bardağa, bir tabağa, tasa yağmur suyu konmuş, üzerine 1000 Besmele-i Şerife 7 gün okunup bir çocuğa, efendim akıllansın, zekası yerine gelsin istenen bir çocuğa içirilirse Allah'ın izniyle beladeti, zekasızlığı, akılsızlığı zail olup zekası, hafızası güçlenerek duyduğu şeyleri ezberleme kabiliyetine nail olur. Böylece inşallah ne diyelim, ne anlatalım? Anlatmakla bitiremeyeceğimiz kadar Besmele-i Şerife'nin daha okunması, yazılması, suyunun içilmesi vesaire havası kesiresi mevcuttur. Efendi Hazretlerimizden çok kere dinledik ki Rum Kralı Kayser Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'a mektup yazarak başımın ağrısı durmuyor, sende bir ilaç vardır gönder bana, varsa gönder dediğinde Rum doktorları, ki o zaman tıpta zirve, doktorlar aciz kaldılar. Artık migren miydi neydi, kafasını duvara mı vuruyordu bilmiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisine bir takke gönderiyor. Takkeyi başına koyduğu anda baş ağrısı diniyor, kaldırdı mı başlıyor. O da bundan şaşırarak, bu takkede de ne var acaba? Yoksa da ağrımın geçeceği vakte mi rastladı da ben de ondan biliyorum diye ara sıra deneme yapmak için çıkarıyor başından. Çıkarır çıkarmaz ağrısı avdet edince açın şu takkenin içini, bir dene bakıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşte o Allah'ın adı ki efendim her sene Nil kuruyor, bir kızı süsleyip gelinlik, efendim küçük bir kızı efendim süsleyip püsleyip gelin gibi içine atarak kurban vererek Nil taşıyor. Böyle bir batıl adetle karşılaşan Amr İbni As Mısır valisi radıyallahu anh Hazreti Ömer'e mektup gönderdiğinde ki her sene burada bir adet var, bir bakire kızı efendim velisini razı ederek süsleyip püsleyip gelin gibi Nil'e atıyorlar. Onun boğulmasıyla Nil taşıyor. Bu adet cahiliyet adetine karşı ne yapmamı önerirsiniz? Hazreti Ömer yazdığı mektubunda Bismillahirrahmanirrahim diye başlayarak Nil'e hitap ediyor. Dağlar, taşlar, ırmaklar, denizler, ateşler, gökler, yerler Besmele'ye itaat ederler. Bir tek insanların, cinlerin asileri Allah desen durmaz, Bismillah desen durmaz. O da artık freni patlamış araba gibi cehennemin dibini boylayınca durur. Ey Nil, kendi kafana akıyorsan, efendim, sana ihtiyacımız yok. Allah'ın emriyle akıyorsan, işte Bismillahirrahmanirrahim, ak bakalım. Mektup bırakılır bırakılmaz, biiznillah o sene o çirkin adet ref edilerek, Nil kendi kendine Allah'ın izniyle, Allah'ın ismiyle coşuyor, taşıyor. Böylece, efendi kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim'in bereketiyle dünya ahiret saadetlerine ulaşılıyor. Onun için inşallah cennete girmek isteyenler, cemalullahı görmek isteyenler, efendim cennetteki makamlara nail olmak isteyenler besmele-i şerifeye sığınsınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir kul Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman cennet lebbek ve sadek buyur buyur deyince Rabbimiz soruyor. Cennet diyor ya Rabbi falan kulun besmele çekti. Allahümme ihricu minen nar ve dighlu fi cennetik. Cehennemden azat et bana nasip et diyor. Allahu Teala da böylece duasını kabul ediyor. Kıyamet günü gelecek bir kavimden bahsediyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah biz oluruz. Hasenat tarafı günahlarına karşı ağır geliyor. Besmele-i Şerife okuyorlar. Bütün ümmetler de şaşırıyor. Bunların sevapları ne kadar coşmuş taşmış, hiçbir ümmete nasip olmamış hasenat ile geldiler diye. Çünkü onların kelamlarının başı Bismillahirrahmanirrahim. Gökler, yerler, içindekiler ve arasındakiler terazinin bir kefesine konsa, diğer kefede bir Bismillahirrahmanirrahim bulunsa, o ismi şerif hepsinden ağır geliyor. Onun için besmele, defterinde besmele olanın mizanda hasenatı sakın geliyor. Allah Teala besmeleyi her beladan emniyet, her şeytanı recimden emniyet, korunma, her hastalığa deva, her derde ilaç, zelzeleden, afetten, yangından, boğulmaktan, hepsinden. İşte birazdan açıklayacağım size. Safer ayının son çarşambası geliyor. Yapacaklarınızı inşallah. Güneş tutulması da bekleniyor. Bununla ilgili kısaca anlatacağım size. Bismillahirrahmanirrahim'in bereketiyle inşallah okumaya başlayın. Demin öğrettiğim havastan uygun olan şekilde amel ederseniz Allah Teala sizi muhafaza edecektir. İnşallahurrahman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi cennetleri gezerken dört ırmak görüyor. Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı üzere. Su ırmağı, süt ırmağı, şarap ırmağı, bal ırmağı. Evet, Sure-i Kıtel'de beyan edildiği üzere. Ey Cibril, bu ırmaklar nereden geliyor, nereye gidiyor? Havz-ı Kevser'e gittiğini biliyorum ama nereden geldiğini bilmiyorum diyor. Allah'tan dilersen sana öğretir veya gösterir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası bereketle bir melek geliyor. Nebi aleyhissalatü vesselam selam verip ya Muhammed gammid aynek, kapa gözlerini diyor. Gözümü yumdum. İftah aynek, aç gözlerini. Bir de baktım ki bir ağacın yanında duruyorum. Bembeyaz inciden bir kubbe, yeşil yakuttan bir kapı, kırmızı altından bir kilit. Dünyada bulunan insü cinnin tamamı o kubbenin içine konsalar, bir büyük dağın tepesine oturan kuş gibi ya da denize atılan bir badem gibi görünmez kalırlar. Öyle büyük bir kubbe, dört ırmak o kubbenin altından çıkıyor. Geri dönmek istediğimde o melek bana niye kubbeye girmiyorsun soruyor. Ben nasıl gireyim? Keyfe edhulu ala babi akuflun ve keyfe eftahu? Kapıda kilit var, ben buraların acemsiyim, yeni ziyarete geldim. Nasıl gireyim, nasıl araştırayım? İftah, aç bakalım. Keyfe eftahu, nasıl açayım? Öyle selim iftah, anahtarım yok, bir şeyim yok. Lifi yedike miftahu. Diyor bana ki, sen, anahtarı senin elinde. Eyne miftahu, nereden biliyorum? Miftahu bismillahirrahmanirrahim. Bütün bu kubbeler, bütün köşkler, bütün saraylar, bütün makamlar Allah'ın adıyla açılıyor. Kilide yanaştım, bismillahirrahmanirrahim der demez kilit açıldı. Kubbenin içine girdim. Dört ırmak, dört köşeden akıyor. Çıkmak istedim. Melek dedi, baktın mı? Baktım. Bir daha bak. Bir daha baktım. Dört köşede Bismillahirrahmanirrahim yazılı gördüm. Su ırmağı Bismillah'ın miminden, süt ırmağı lafz-ı celalinin hasından, şarap ırmağı Rahman isminin miminden, bal ırmağı Rahim isminin miminden çıkıyor. O zaman anladım ki Enhar Arba'nın dört ırmağın, cennet ırmaklarının aslı Besmele-i Şerife'den zuhur ediyor, huruc ediyor, neşet ediyor. O zaman Allahu Teala buyur: Ya Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem, men zekerani bi hadil esma'i min ümmetik. Senin ümmetinden her kim bu isimlerimle beni zikreder, kâle bi kalbin hâlisin, samimi bir kalp. Efendiler, iş dönüyor, dolaşıyor, halis vasfına geliyor. Arınmış, karışıksız, bulaşıksız, kalbi selim. Böyle bir Bismillahirrahmanirrahim diyen ümmetine sekaytu min adil enhâli erba, bu dört ırmaktan içireceğim Allah buyuruyor. Onun için efendi kardeşlerimiz, ihlas ile besmele okuyanlar, salih ameller işleyenler, günahlardan sakınanlar, sonsuz saadete nail olanlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Cennette bir dağ var, adı Rahmet Dağı'dır. Üzerinde bir köşk var, onun adı İslam Köşkü'dür. Köşkün içinde bir makam var, ora Beytül Celal'dir. Köşkün 12 bin kapısı tokmağı var. Her iki kapı arasında da 500 senelik mesafe var. Cennet sonsuz. Sonsuz alemi düşünmeye kafanızı yormayın. Motoru yakarsız duman çıkar. Sonsuz alem bizim bu sınırlı akıllarımızla anlaşılacak bir şey değildir. La tüftehu tilkel ebbab illa likaili bismillahirrahmanirrahim. Bütün bu kapılar, bütün bu köşkler ancak bismillahirrahmanirrahim diyenlere açılacak. Onun için bak, dinlediniz. Neler işittiniz? Hiç duymadığınız şeyler duydunuz. Şimdi bundan sonra besmeleyi daha iyi okursunuz. Millete de okutturursunuz. Çoluğa çocuğa herkese otur bakayım Bismillahirrahmanirrahim de dersiniz. Bir de talimini, tecvidini öğrenirseniz, çoluk çocuğa da şöyle harflerin mahrecinden çıkartarak doğru düzgün okutursanız, bir de manasını düşünebilirseniz var ya, size kimse yetişemez. Çünkü siz en hayırlı ümmetsiniz. Muhammed Mustafa'nın ümmetisiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Heniyen lekum, mübarek olsun size. Besmele'nin bereketleri bütün evinize, ocağınıza, dinlediğiniz her yere insin. Yağsın Allah'ın isimlerinin bereketleri inşallah. Bu frekanstan hepinize inşallah böylece dinleyin. Şimdi Safer ayıyla ilgili birkaç kelime edeyim ve nihayet vereyim. Ancak hepiniz mesulsünüz. Bu kadar ilimlerden insanlar mahrum kalmasın. Dinlenilen her yerde insanlara haber edin, dinlesinler. Değilse İnternet vasıtasıyla lalegulfm.com, lalegulfm.com, dünyanın her yerinden bu adrese girilip bu sohbet dinlenebiliyor. Saat 9'da cumartesileri, tekrarı saat 11'de pazartesi. Bak, bu sohbeti kaçıran bütün kadınlar, bütün insanlar, hepsi birbirine haberdar ederler. Şu saatte müsait olmayanlar pazartesi 11'de mutlaka bu sohbeti efendim mesela kaçırmasınlar. Bu kadar Allah'ın adından haberdar oluyorlar ya. Hiç insan Allah'ın adını öğrenmeye, zikretmeye teşvik edilmez mi bu kadar insan? Niye mahrum kalsınlar? Lütfen acıyalım, Allah da bizi acısın. Herkesi haberdar edin, Allah size soracak. Benim ismimin faziletlerini duyduğunuzda niye bir insana duyurmadınız? Bunu Allah'ın huzurunda cevap veremezsiniz. Nasıl ki Allah'ın zıttına, dinin hilafına, Kur'an'ın karşısına bu kadar yayınlar yapılıyor. Siz niye Allah'ın adının yayılması için insanları haberdar etmiyorsunuz ya? Bu besmele'nin faziletleri nerede bulunur? Dinlemeyen mahrum olur. Şimdi bazı kişilerin itirazı üzerine Selam Risalesi, benim risale olarak ilk çıkarttığım ama tabii dua kitabından sonra olduğu için kitap olarak ikinci eserimiz. Allah bize nasip etti. Selam Risalesi'nin sonunda 30 sayfalık ilave yaptım ve baskısı çıktı. Bu 30 sayfalık ilavede de efendim uğursuzluklar, efendim uğursuzluk başına gelen insan ne dua okuyacak, bir şeyden uğursuzluk duyan ondan kurtulmak için ne yapacak, hastalıkların bulaşması meseleleri vesaire, çarşamba günü alışverişle ilgili malumat, çarşamba günü tırnak kesmek, çarşamba günü kan aldırmakla ilgili meseleler, ondan sonra Safer ayıyla ilgili konular vesaire, bütün bu husustaki ilimleri efendim hadis-i şeriflere olan imanımız, itikadımız ehl-i sünnete göre ulemanın beyanlarıyla yazdım. 30 sayfa ilave ettim. Ta ki bu hususta itirazı olanları Allah'ın izniyle ikna edelim diye. Şimdi ancak size, tabii sizin itikadınıza biz inanarak, güvenerek söylüyoruz. Önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece, yani çarşamba gecesi oluyor. İnşallah salı akşamı, yani çarşamba gecesi oluyor. Sohbette dualar yapılacak. Ve Safer ayının son çarşamba gecesi. 320 bin bela Levh-i Mahfuz'dan Sema-i Dünya'ya indiği rivayet ediliyor. Bunu kim rivayet ediyor? Abdülhayy Davudi Hazretleri, Şeyh-i Şeyh İlyas'tan, o da Şeyh İbrahim-i Kürani. Bu Ahlüs Hazretleri'nin de meşayihinin şeyhi, çok büyük zat. O da Şeyh-i Şeyh Feriduddin Nakşibendi Hazretlerinden. Diğer eserlerde de bu zikrediliyor. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri de bunu Ediye Esker kitabından nakletmiş. Ebul Yusra Abidin Hazretleri Arapça eserinde nakletmiş vesaire. Bütün kaynaklarıyla ben burada bunları size beyan ettim. İbrahimül Ensari Hazretleri Ravadzam Anfi Fedailleşürleyem eserinde beyan etmiş. Yani bu kaynakları buradan görebilirsiniz. Allah Teala bazı zamanları, bazı mekanları, bazı şahısları hayra berekete, bazılarını da uğursuzluğa vesile edebilir. Sebepler alemindeyiz. Yaratan ancak Allah'tır. Allah'tan başka yaratan yoktur. Ama Halimi Hazretleri'nin Minhaç'ta beyan ettiği üzere Halimi hüccettir. Halimi dedi mi herkes durur. Buyuruyorlar ki ayet ve hadislerin beyanıyla uğurlu günler ve uğursuz günler olduğunu anladık. Çünkü Allah Kur'an'da fi eyyamin nehşat uğursuz günler buyuruyor. Fi yevmin nehsin müstemir tek olarak da uğursuz gün buyuruyor. Bunun çarşamba günü olduğu beyan ediliyor hadis-i şerifte. Yevmül arbaa yevmin nehsin müstemir. Çarşamba günleri süre gelen uğursuz gün olduğu. Bir de özellikle hadis-i şerifte ahiru erbaa fişir. Kaynaklarını hep verdim. Bana şimdi kaynak sormayın. Hepsini kitaptan okursunuz. Ayın son çarşambaları yevmin nehsin müstemir uğursuzluğu süre gelen gündür. Şimdi de bu Safer ayının son çarşambası 29 Mart'ta da tam bir güneş tutulması bekleniyor. Tabii güneş tutulması hayra şerre delil midir? Ve ma nursulü bil ayat illa tahvifa. Biz ayetleri korkutmak için göndeririz buyurulduğu üzere. İnne şemse vel kamer ayetan min ayatillah. Güneşle ay Allah'ın ayetlerinden bir ayettir buyurulduğu üzere. Bunda da bir tehdit, tevbeye teşvik ve günahlardan vazgeçmeye bir davetiye düşünülebilir. Ancak tabii ki efendim güneş tutulu şöyle olur böyle olur diye böyle bir şey şu anda bizim bir bilgimiz yoktur. Ama ve lakin ibret almak lazım. Gözlüğünüzü takın da bir daha 54 sene sonra olacak güzel güzel bakın da böyle demekle olmaz. Ya ne yapın? İlmihal'de yazılıdır. Güneş tutulma namazı var. Açın bakın güneş tutulma namazı kılın. Namaz kılın, zikredin. Güneş tutuldu mu, ay tutuldu mu, fırtına esti mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkardı. Namaza camiye kaçardı ya. Açılıncaya kadar namazdan çıkmazdı. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Korkmak lazım, tedirgin olmak lazım. Tevbe etmek lazım, zikretmek lazım, Allah demek lazım. Ne demekmiş öyle? Al gözlüğünü de bak seyreyle. Dolayısıyla Safer ayının son çarşambasına da tevafuk etmiştir. Safer ayının son çarşambasında 4 rekat namaz kılınıyor. Her rekatta bir Fatiha, 17 kul inna ataynakel kevser, 15 kere kul yuvallahat, birer kere Feleknas sureleri okuduktan sonra şu dualar yapılıyor. Bu dualar yapılırsa o gün inecek bütün belalardan fazl-ı keremiyle korunacak ve o sene boyunca bir sene etrafına bir bela dönmeyecek inşallah biiznillah Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Kardeşim besmele var bu işin başında. Allahümme ya şedidel kuvveti ve ya şedidel mihali ve ya azizü diye başlıyor. Selam Risalesi 146. sayfa. Mutlaka temin edin, okuyun, amel edin. Ben sizi seviyorum Allah için. İstiyorum ki bela gelmesin size de. Bütün Müslümanlara da. 146. sayfede bu dua yapıldıktan sonra. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün selam ayetleri tümü okunuyor. Peşine yine bir duası var o yapılıyor. Euzü Besmele ile başlanıyor. Selamun Aleyküm diye başlanıyor. Ve Kur'an'da geçen bütün selam ayetleriyle Allah'ın selametine sığınılıyor. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim diye başlanıyor. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve nebiyike diye güzel bir dua var. Çok önemli bir dua. Sami Efendi Hazretleri de bunu nakletmiştir. Bu dua ile amel ediliyor. Ondan sonra yine bu kıyaklarımı unutmayın yani size iyilikler yapmaya uğraşıyorum. Yine size bir şey inşallah söylüyorum. Artık amel edebilenler etsinler. Salıyı çarşambaya bağlayan akşam yatsı arası veya işte gece yatsıdan sonra 7 peygambere selam veren 7 ayet. Onları tekrar yazdık. Sayfa 145. 7 peygambere selam veren 7 ayet Kur'an'da var. 145. sayfada onları yazdık. Bu ayeti kerimeler ne yapılıyor efendim? Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına 320 bin bela Safer'in son çarşamba gecesi ve günü nazil olurlar. O gün senenin en zor günü olarak geçer. 7 selam ayetini bir kaba yazılıyor. Eûzü Besmele ile Arapça bilenler işte onu yazabilenlere yazdırılabilir. Efendim porselen tabağı da yazılabilir. Mürekkep temiz mürekkep olsun. Allah'ın izniyle o selam ayetleri içiliyor ve onu içenler beladan emin oluyorlar. Allah Teala cümlemizi muhafaza buyursun. Geçmiş büyükler akşam yatsı arası camide toplanıp katibe yazdırırlardı hattatlara. Bu ayetleri sonra kabın içine koyup sudan içerler. Allah'ın ayetleri şifa, besmele şifa, ayetler şifa, Kur'an derde deva, selam ayetleri. Bütün selametler başınızın üzerine olsun inşallah. Böylece amel etmek nasip olsun. Tabii diğer namaz rivayetleri var. Yine Sami Efendi Hazretlerimizden vesair ulema ve şeyhin beyanlarıyla. Safer ayının son çarşamba gecesi, gece bir namaz rivayeti var. Ve namazdan sonra 7 kere istiğfar edilip 11 kere salaten tüncina, meşhur Allahu salli aleyhi ve sellem diye başlıyor. 154. sayfada selam risalesi yazdım. Bir fark ile sonunda inneke ala kulli şeyin kadir eklenerek Allah Teala'nın selametine nail olunuyor. Bu konulara itiraz edenlere diyeceğimiz yoktur. Ancak burada güzel bir reddiye yaptık. Bu reddiye de 156. sayfada, onu da okursunuz. 30 sayfalık malumata yer verdik. Selam ayetlerinin diğer bazı özellikleri var. Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sırrı'nın yazdığı veç üzere Selamun kavle bin Rabbi Rahim ayetinin özellikle tekrarlarıyla ilgili hangi hayırlı muradınız için ne olmasını istiyorsanız anında görüntü 1479 kere tekrar edilmesi vesaire. Bunlar sefer ayına mahsus değil. Herhangi bir zamanda herhangi bir muradı için selam ayetleriyle yapılacak virtler ve amellerle ilgili Ali Haydar Efendi babamızın Kaddesallahu Sırrı'nı Kur'an-ı Kerim'in kenarındaki notlardan ve naklettiği kaynaklardan rivayetle sizlere selam risalesini yeni baskıya hazırladık ve hizmetinize sunduk. İnşallah gecemiz günümüz mübarek olur. Şuna inanalım ki yaratan ancak Allah'tır. Ondan başka yaratan yoktur. Ancak bazı zamanları, bazı mekanları, bazı hayırlara ve şerlere sebep kılabilir. Çünkü uğursuz günler Kur'an'da buyurulan, Ad kavmin helak olduğu Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen 7 gün 8 gece efendim seb'a leyalin ve semaneteyem 7 gece 8 gün. Bu 7 gece 8 gün olarak geçen uğursuz günler Safer ayının son çarşambası başlayıp bir daha çarşamba güneş batarken sabah başlayıp güneş batarken bittiği Ruhul Beyan tefsirinde de naklediliyor ve böylece birçok hadis-i şerifte ki bu hadis-i şeriflerin mevzu olmadığı, senetli olduğu rivayet ediliyor. Bütün kaynaklarını yazdım. Bütün alimlerimizin beyanıyla bu hadis-i şeriflerde bunun çarşamba günü olduğu ve ayın son çarşambası olduğu, özellikle de Safer ayına denk gelmesi, meşayihin beyanlarıyla Safer ayı hakkında bu usta bir hadis-i şerif yok. Ancak meşayihin beyanlarıyla da Safer'in son çarşambası, yalnız Kur'an'da geçen eyyam-ı nehisatın Safer'in son çarşamba, son haftası olduğu tefsirlerde de zikrediliyor. Bu hususta büyük deliller bulursunuz. Her ümmete azap ancak çarşamba günü gelmiştir. Cüzdan beras gibi hastalıklar ancak çarşamba günü zuhur etmiştir. Bu hususta bütün hadis-i şerifleri kaynaklarıyla zikrettik. Derdi amel etmek olan, Allah'ın belasından Allah'ın selametine sığınmak muradı olanlara mübarek olsun. Hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hayırlar, bereketler, selamlar, rahmetler evinize, ocağınıza dolsun. Amin diyen dilleriniz nar-ı cehimden azad olsun. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun aleyhi mursalin. Elhamdülillah ya rabbel alemin. Bu meclisimizin hitamı misk olsun. Sonunda inşallah bütün hayırlı muratlarımızın husulü için vatanımızın vesaire İslam vatanlarının korunması, iç savaştan dış savaştan korunmamız, askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin selameti, vatanımızın selameti, hepimizin, bütün Müslümanların efendim saadet ve selameti hasıl olması niyeti için El Fatiha.